The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Psst. Buffy Lone. Good morning to you. Good morning, good morning. It's great to stay up late. Good morning to you. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight. So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you and you. Nothing could be grander than to be in Louisiana in the morning. In the morning, it's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. Might be just as iffy if we was in Mississippi. When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on, and I don't want to say goodnight. Don't say good morning. Good morning. Rainbows are shining through. Good morning. Good morning. Bonjour. Bonjour. Buenos dias. Muchas gracias. Buongiorno. Buongiorno. Good morning. Mirëmëngjesi, miqtë që keni ardhur në klubin e mëngjesit. Miq dashur, unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin. Mirëmëngjesi gjithë. Hello. Me Olton dhe me Lorin. Çdo mëngjes me juve këtu në valët e Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Club TV. Sot është ditë e njëjtë, data 13 mars. 13 mars, kemi një program përpara të mbushur me informacione. Do kemi disa të ftuar sot. Wow. Interesante. Kemi përpara, janë të gjithë interesante, po. Do flasim në orë të ndryshme për gjëra të ndryshme. Mrekulli. Kjo është jemi. Se boll vetëm me juve. Dhe bukur është Aldin që janë të treja femra. Oh. Kjo është bukuroga më Radmila, sot. Radmila duke qenë njëra prej tyre. Do të flasim për filmat sot. Do flasim për filmat po. Po kemi dhe dy të tjera që do t'i njohim. Po. Po, i njëra është personazh shumë i njohur, okay, po gjithsesi, kështu që. Okej. Do vi lë kështu. Njëra është një artiste. Oh, sa bukur. Po. Kishim ko, pa fëtër Kanto, artist. Kanto. O, po, po. Bel Kanto. Kthejmë pas pak kjojnë e mëgjesit zyrtarisht, unë Altini, Lori dhe gosat tonë, këtu Jeri dhe Olta, jemi gati për programin e ditës sotme, ne duam t'ju shoqërojmë për 3 orë të vazhdim miqdashur, në radio dhe në televizion, do t'jemi me... Figur dhe me zë. Figur dhe me zë. Me zë dhe me figur. Që ka qënë? Normali. Pa. Nëjse, oke. Pysim robotin sa është ora. Hapra robot. Se na plase. Ora 7:02 minuta. Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1901, Benjamin Harrison u bë presidenti 23 shteteve të bashkuara të Amerikës. Në vitin 1942, infermierja Julia Flike u bë gruaja e parë kolonele ushtrisë amerikane. Në vitin 1965, ndroi jetë Fast Ilian Noli, klerik, politikan, dietar, poet, përkthyes dhe historian shqiptar. Në vitin 1973, grupi Pink Floyd nxori në treg albumin me titull Dark Side of the Moon. Në vitin 1975, këngëtarët George Jones dhe Tammy Wynette u divorcuan pasi martese 6 vjeçare. Në vitin 1987, kënga e Bryan Adams me titull Heat of the Night u bë para kaset komerciale realizuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në vitin 1987, lindi në Shkodër këngëtarja shqiptare Rosela Gjulbegu. Në vitin 1990, një njeri i verbër vodhi një bank në Vallejo të Kalifornisë, pastaj i ka kërkuar një gruaje që ta udhëzonte atë jashtë ndërtesës, por ajo refuzoi dhe ai në përpjekje për gjetur rrugën u arrestua nga policia. Në vitin 1992, një tërmet i shkallës 6.8 Richter la të vdekur mbi 500 njerëz në Turqi. Në vitin 2003, gazeta Nature raportoi se u gjetën gjurmët e hapave të njeriu të lashta mbi 350.000 vjet. This is Club FM 100.4. Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kënga e ditës. Kur të dëgjoni këtë këngë në Radio Klab FM gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst, kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 20 70 222. Mesazh dërguesi i parë fiton një dhuratë. Kënga e ditës. Midis orës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Klab FM në 100.4. Ora është në 7:09 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Klab FM 104 dhe në ekranin e Klab TV-s. Ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbar. Ndërkohë kemi dhe frymëzimin për sot dhe ka të bëjë me anën e jashtme. Okej. Okay. Që do të thotë sot është dita për të ndryshuar modelin tuaj të flokëve. Duhet të shkoni të prisni dhe të ndryshoni modelin tuaj të flokëve. Tani ieri ti më duket se e ke bër këtë gjatë. Unë vetë s'e ndryshoj. Po, unë e bëra gjatë ditës djeshme. Ieri ka shfurtuar flokët. Po sot është dita që ta bëni dhe ju. Atin ti duhet ndryshosh model komplet. Nuk kam çepë. Komplet, dëgjova si ta. Përsërit edhe një herë. Pra është dita për të prerë flokët dhe të ndryshoni modelin. Ndryshosh modelin, e shikon? Po ngjyrën. Edhe ngjyrën nëse ke dëshirë. Do bësh shumë nëse çunat. Shumë progres. Jo, jo, e kisha fjalën këtu. Nëse çunat janë pak a shumë në një lloj nivelin tim për shembull. Po. Mund të shkojnë edhe të bëjnë gabimin që kanë bërë ndikur. Just. Sot, unë vajta njërë këshu me flokë që i kisha, më ishin zjatit që i këshu. Edhe i thashtë asaj, kam është gjyme nishin i vajzë, po shumë kom parë. Bëj një model tjetër i thashtë unë. Edhe e më tha mua, nuk bëj modeli tjetër këshu ta. I s'ke flokë që të bëj një model tjetër. Do më thënë, ajo që mësova unë ishte që duhet kisha flokë të gjata. Pa, po që të ndryshasht modeli në flokë. Dhe mund të bëj gjëra, se duhet kisha të. Edhe komplet kaq u ndjeva si Ivan. Kjo është morali fabulos. Po sot mund ta bëj shumë çuna. Se dëgjoj njërin thon, "Okej, do shkojmë një model tjetër." Edhe shkon Altini na thënë, "Më bëj një model tjetër." Kam përshtypjen do dëgjoj njërin që dëgjova. Mund të presi më shkurt, nëse ka dëshirë, ose mund të presi një rënë më shumë. Okej, Altini, a mund të çosh pak në këmbë? Po patjetër. Do thua se çfarë të presi më shkurt Altini? Okej, jo dëgjoj, më mirë ulus, kaq. Okej, atëherë. Çfarë do të bëje me Altinin? Çfarë do të bëj Altinit? Un. Po. Nëse do ishte Altini do ma lejon të ndryshoja komplet. Sigurisht. Imazhin shumë zot ajo ja tipa. Do bëjë shumë. Sigurisht jo. Të dyja anët e flokëve këtu poshtë, domethënë te favorite do ja prisja akoma më shkurt. Do ta ruaje domethënë mbi veshët. Jo, jo ruajtje ta mend. Do ja prisja pak më shkurt nga çika. Po jo ai shkurt sa ti. Jo sa un këtu. Jo. Edhe i dikë një shkallë, lart pastaj do ja hidhe pak më ndryshe. Ëh? Oh. Deri shkurt o ieri bëje tullace. Kto do më shkurtiste këto. Një sekond atëre. Atëre, më do më do ishte më shumë anash. Po. Do shkoj sa i ka tani, mund të ket ai ka ka goxhat. Ai ka gjata, prandaj. Okej, okej, jep 2-3 ti, po ti çosh. Te njëshi. Te njëshi. Okej, njësh në makinë. Po pse lart çfarë ndodhi? Të shpupuritin lart? Po, po do t'i hedhin në mënyrë pak të çrregull. Jo të rregull. Okej. Okej, si do jesh si te filmi Boys Don't Cry. Pak e shumë. Në ke parasysh. Si ajo vajza. Si ai çuni. Si ai çuni. Si ai çuni. Ose se varet se si është. Po, varet nga literalisht varet nga këndi që ti jesh. Po gjithsesi, do të dukesh si Hilary Swank në atë film. Ajo mori Oscar. Pse je? Apo jo? Tam. Nëse do kemi një fotografi pasaj të Hilary Swank. Nuk e di, mund të superpozoj me fytyrën tënde. Ka i ke atë ti, se ke një aplikacion që bën kështu gjërash. Bën çudira. Ty me fotografinë e Hilary Swank, shikoj modelin tënd të rit flokëve, si mbas ieri. Mirë, Gorillaz miq dashur, bashkë me Daily, kjo është Don Kometic. Është ora 7:13 minuta në klubin e mëngjesit. Down low. Vim bem de mim. 7:23 minuta në klubin e mëngjesit. Mirë se keni ardhur, miq, ju përshëndesim dhe ju urojmë ditë fantastike. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, me Altinin, me Oldën edhe me Lorin. Atëherë, dua që t'ju bëj një pyetje për sot. Kjo është edhe pyetja që do të kemi si tematik për mëngjesin e sotëm. Po doni përgjigjem dhe veti pari, por megjithatë është kjo. Mirë do ishte, po ato të gjejmë pyetjen. Cili është ai, nëse ka një talent, tam, sportiv apo artistik, që ju nuk e keni? Por që do të kishit dashur shumë ta kishit. Ose një talent artistik, sportiv, ku diun, diçka që ka mbetur në mendje që do donit ta kishit, por që nuk e keni. E cili është? Nuk e dini nëse keni vrarë ndonjëherë mendjen për këtë që thoni për shembull, ja si mu dha pak për kështu. Unë për vete kam dashur shumë për shembull që të jesh futbollist. Ti bija, jo jo. Tashi, ka një, një moment që çdo çun do që të bëhet futbollist. Po kam përshtypjen për ca ata është më i gjatë dhe më i rëndësishëm se sa për tjerë. Nuk ka qenë imi, pasioni i madh futbolli. Po. Doja për shkakun që ti bija një vegle muzikore. Një vegle muzikore. Çfarë konkretisht apo nuk ka rëndësi? Vegla ishte Masalla. Fillit. Cilës unë arrita që ti bije. Është vegle Masalla apo është Masalla pra? Masalla. Jo, po hiç fare. Snuk. Snuk, provo me kitarë, me kitarë. Me kitarë, se ajo ishte gjëja në kohën tonë. Tani nuk e di çfarë është. Tani është kjo, turntables, DJ. DJ. Bëjnë kështu gjëra. Me ato është të veshë, që i lëvizin ato kështu, kalon e, kjo është. Nuk është realisht vegël, po është... është një mrokull. Po unë doja që ti bia kitarës dhe unë nuk mësova do të kur, asë njerë. Se se s'kam fare talent, brate. Fare. Jo, s'ka të bëjmë talentin, bëse, më shumë se sa me... Nuk e di, në ushtrimi. Një mister, bërë, unë di, ma di edhe ca këngë këshu, mësova edhe ca këngë këshu me këto. E ke përësysh, Ode to Joy, që është ajo, simfonia... Pest, më duket... E pest, e qashtë, këshu, po që, nuk shkoj shumë më larkë saq. Din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, tini tini rum e më nga fillimi po sa. Sa gaboja. Kështu që kjo është imja. Një talent muzikor që unë nuk e kisha, por që do të kisha dash shumë ta kisha edhe ti bija për juve për shkakun ti ti këndoja tani në mëngjes do të dëgjoni vetëm mua. Më mirë që nuk e bija. Po pra, nga një anë më mirë. Më mirë. Gjithsesi, jeri ke pasur në një gjë kështu? Është vështirë se un kam pasur shumë. Është se një pjesë që janë nga ato tani. Një gjë të madhe që nuk diçka që unë doja shumë, por që nuk tentova asnjëherë. Ishte valetinin kot tani. Kot tani. Un kam pasur për veglat muzikore, Blendi më pëlqente shumë piano. Piano. Por që nuk tentova asnjëherë, nuk e di pse. Se nuk kishte gishtat e gjatë. Ndoshta. Po për pikturë për shkakun t'jepet. Për pikturë nuk është skandal kështu me vizatimet. Jo skandal fare, po. Jo skandal fare. Mirë. Ke domethënë. Kam pak. Ke, okay, del. Po jo të shuhem për të bërë pikturë. Mirë, po kjo shuhet. Do të jetë një gjë që ti është skandal që të quhet. Domethënë diçka që ti e do, por që është skandal, që është shumë keq. Kupton si do të thoja. Te muzika do. Çaloj kështu dukshëm atje. Te muzika, po. Muzika. Edhe ieri është piano. Te kënga, që nuk ja them fare, po fare, fare. Keq, ha? Keq fare, më keq nuk e kuptoj. La la la la la la la. Provoj një shkallën la la la la la. Jo, nuk e provoj se kam hasë do thyen. Po ata thyen, ata se thyen do ato që kanë rryla. Ti s'ke zë. Nuk tentoj se kam tentuar aq shumë dhe pastaj ishte aq e shëmtuar. Sa kam filluar të kem edhe kompleksin. Jo, pastaj fillova të kisha kompleksin që nuk duhet ta përsëris më. M'fal Jeri, se ti nuk do që të ushtrohesh. S'është asnjëherë von për të mësuar. La la la la la la la la la. Jo, rënd fare. Rënd edhe ti altin. Çfarë s'ka ti Olta? Gjithaja Jeri, se do provojmë. Unë ta provoj një herë Lori. Jo, jo. Altin, cila ka qenë dëshira jote e madhe që nuk u realizua kur, kështu një talent i munguar që do të kishe dashur? Shuditërisht ne kemi të njëjtën dëshirë. Edhe unë kam për kitarën, kam dashur të bëj një vegë. Kitarës. Kitarës. Në veçanti. Po jo, çesi po, u përpoqje patën në një moment. Po përpoqja, kam qenë diku nga klasa e 7. Ajo ka qenë e parë. Një akord kështu. Po po. Edhe notat unë njo, edhe do më thëmë për të mi apër, shqipia shumina. Pash, po nuk... Metallica, për shumë unë e kam dëgjuar Altinin sa, shumë që luante pak nga Metallica. Ti dojë që ti bje me gojë, mola, ti dojë një ka... Po pse jo, ti isha dhe një talent. Dojë të bëje Slashin. A këtë unë si qëfarë, poza jo dhe preferuar është kjo. Po bëj pozën e Slashit jashtë kishës tek November Rain. A, ose November Rain. Që vëse keni parasysh. Mund ta shikojmë atë këngën. Po. Unë them shikojmë atë këngën se ajo kënga është një film. Është shumë e bukur. Film vetë. Një film vetë po, November Rain. Pa, ai ka një skenë atje. Plus kur kërkon unazat. Kërkon unazat në xhaketë, të xhevat e brendshme. Olta. Dasma. Olta, çka ka pasur Olta si dëshirë të zjarrt që s'u realizua kur? I kam realizuar të gjitha në fakt. Më lëri tani ato. Po, përveç Guides që nuk mësova ato ti bie. Guides. Pse ti si fryn? Jo, si fryn. Si fryn? Vetëm fylli në një vrim mësova. Kështu. E kam atë audio. Unë e përshkruaj ashtu fyllin me një vrim si ishte ofra. Kur i re dhe çfarë mosha ishte? Po, ja, Altin, ka një vit. Ka një afër. Hera e parë që dëgjoj që ti referohen si fyllin në një vrim. Nuk e di se sa ishte. Kam dëgjuar për bindje si me një sy, ja, kujtë çfarë më. Nejza. Aha. Edhe kaq, kaq. Kaq. Okej, më morën vesh. Faleminderit Olta. Po bravo ti. Okej. Okay. Ne tash shohva. 069 20 70 222 për komentet tuaja, miq dashur, mund na shkruani, cili ka qenë ai talent që e shikoni tek tjerët, që e adhuroni, që e dëshironi shumë, por që vet nuk e keni pasur asnjëherë. Flasim për këto sot. Elsa na ka shkruar. Aktore. Aktore. Oh, aktore. Aktrimi thot ajo. Por nuk aktroj dot. Jo. Nëse ne kishim kitarën unë dhe Altini, kështu që për kënaqësinë tonë dhe shpresojmë tuajën November Rain. Thank you. Mirëmëngjes Eldi. Hello. Hello, hello Blendi Jeri. Hey Oma. Jeri. Çfarë bën? Shumë mirë, shumë mirë Blendi. Si dukesh? I sigurou shumë tani që më mëngjes Blendi. Prishë këngën sa sa ishte pjesa që më. Okej, hajde jemi. Jemi me. Jemi me trafikun. Ku ndodhem mua jam aktiv në transmetim Blendi. Tregon pak sish po. Po Blendi, këtë lidhje të parë dy akset kryesore kanë shumë trafik, mos e them rruga e Durrësit është pothuajse gati në bllokim. Lëvizja që vjen nga semafori në prag drejt qendrës, edhe pjesa që i bashkohet nga rrotullimi ka trafik në ngjitje. Mm-hmm. Nga shkolla Çemalstava, Ministria e Arsimit deri sheshi Skënderbej, rruga Kavajës, shkolla teknologjike me trafik të rënduar, pjesa e kryqëzimit sin dhjetorit katërnat me trafik, por edhe në ngjitje ka trafik. Rruga Kavajës, rruga Elbasanit, vetëm një fluks të lehtë afër urës rrugës Elbasanit, pjesa Unazës sipër me rruga Bardhyt për momentin e çarkullueshme. Në dy skajet e sajt nëpërmjet rrugës Ferit Xhaiko dhe nëpërmjet bulevardit Jeanne d'Arc. Mm-hmm. Kemi trafik në rrugën Hoxha Tasim nga farmacia 5 drejt Shish Avenue Stemi, por deri rruga Luiz Gurakuqi, që është në vijim të sajt pra nga Shish Avenue Stemi drejt Partizanit Panjor. Okay. Kemi rrugën e Dibrës me fluks të rënduar nga Sevilla drejt Nënkaçeve, bulevardi Zogupar një pjesë e saj nga stacioni trenit drejt qendrës drejt Shish Skënderbej ka një fluks të rënduar por të çarkullueshëm. Mm-hmm. Bulevardi Shmodegomi nuk ka probleme, Unaza poshtme pra shkollës Vasil Santo ka trafik normal në ngjitje bulevardit Bajramsuri dhe Gjeshfisha në zbritje nga gjykata drejt Urës. Pra shkollës Vasil Santo nuk ka trafik dhe Muhamet Gjollesha për momentin nuk paraqet vështirësi pjesa që na lidh drejt kryqëzimit sinjetorit dhe drejt inxhinierisë ndërtimit. Tirana re është e kalueshme në gjitha drejtime. Faleminderit Eldi. Shumë faleminderit. Mbrojtim. Okej. Shkëlqyshëm. Atëherë, me që do flasim me Dr. Reshën në orën 8. Në me që do flasim me Radmilën dhe Vikenën në orën 9. Mm-hmm. Po mendoja që kuicin me sëri ta nisim pak më shpejt. Dekord. So do jetë i çuditshëm, i çuditshëm, i mrekullueshëm, është fjala që po kërkoj. I special. I papërshkrueshëm, është fjala që po mundohem që të gjej. Gjithsesi, le ta hedhim me jingle, miq dashur, bëhuni gati për një kuic me sëri që fillon herët sot. Me klubin e mëngjesit. Si fillim, kërkojmë nga ju një fitues. Një fitues për një orë dore nga miqë tanë dhe Premium Watches. Dhe fitues do tjetë ai apo ajo për jush që vjen i apo e para në numrin tonë telefonit 069 20 70 222 me një SMS. Ku ka emrat e 4 qyteteve nga gjithë bota, nga Shqipëria apo nga bota. Në SMS pra kërkojmë emrat e 4 qyteteve, të cilët emra fillojnë me A. Oh. Duke nisur nga tani. Kujdes, duhen qytete. Duhen qytete, jo shtete. Jo shtete. Ku di un federata apo në një tjetër e tillë. Kontinente tjetër. Po. 4 qytete që fillojnë me A. 069 20 70 222. Dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. Dhe kush vjen i pari do të fitojë një orë nga miqtan tek Premium Watches. Jeri ka radhën për njërin nga historitë sa interesante. Do t'rregoj diçka që ka ndodhur në një shkollë në Washington, të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Bëhet fjalë për shkollën e mesme Tenino. Yes, Jeri. Dhe çfarë ndodh është në këtë shkollë, kjo shkollë ndihmon me ushqime, libra apo me gjëra të ndryshme. Një shkollë në Afrikë ku mësojnë 250 jetim. Dhe duke qenë se në Afrikë janë shumë të varfër, këta mbledhin fondet gjithmonë dhe e dërgojnë pikërisht te kjo shkollë. Okay. Por këtë herë, duke qenë se nxënësit mund të jepnin libra që nuk i përdorin apo veshje, por nuk i jepnin para, këtë herë shkolla ka vendosur që të mbledhin edhe një shumë lekësh, por vetë gjërave që mblidhen gjithmonë. Dhe bëhet fjalë për një shumë prej $500. Dhe ideja ishte që të gjithë nxënësit duhet të kontribuonin dhe të mblidhej kjo shuma që më pas të shkonte në këtë shkollë, por nxënësit, duke qenë se ishin vetë vegjël, nuk është se donin të shpenzonin të paktën lekët e tyre për të në këtë shkollë. Dhe forma që ka gjetur drejtori i kësaj shkolle është i ka torturuar ata për një javë rresht. Që do të thotë tortura ishte në këtë formë. Çdo ditë gjatë gjithë kohë kohës kur fëmijët ishin në oborin e shkollës, dëgjonin këngën Baby nga Justin Bieber. Ishin vendosur artopolar shumë të mëdhej dhe ai shumë janë nevrikosur fëmijët, pavarësisht se disa prej tyre thonin që ne na pëlqen shumë Justin Bieber, por kjo këngë na ka ardhur në majtë të hundës. Për ditë mjaft, por drejtori ka thënë deri në momentin që nuk mblidhen $500, atëherë ju do të vazhdoni të dëgjoni Justin Bieber vetëm me këngën Baby. Kështu që duruan sa duruan, nuk e dolën dot mban dhe më në fund u mbloz $500 dhe nuk ndaloi duke kënduar Justin Bieber. Faleminderit. Just press stop. E mbani mend Rachel Canning, vajzën që doli nga shtëpia. Jo, vajti jetonte me shoqen e vet, pastaj hodhi prindrit në gjyq, që ti paguanin shkollën e tij. Ka lajme, ka zhvillë, është kthyer në shtëpi. Normal. Është dorëzuar përpara vullnetit të babit. Rachel Canning, po është kthyer sërish në shtëpi, avokati i saj ka njoftuar mediat që çështja praktikisht ka marrë fund, pas kërkesave të saj që për ata që nuk e dinin historinë, ajo u largua nga shtëpia dhe pastaj hodhi në gjyq prindrit e saj që t'i paguanin gimnazin privat ku shkonte dhe shkollën e lartë kur të mbaronte gimnazin, t'ia paguanin po prindrit, por nuk shkonte në shtëpi sepse babi i kishte thënë që duhet të kthehej në orën 11 darkës dhe nuk e lejonte që të kthehej më vonë se ora 11. Kto rregulla sigurisht janë vazhduar. Dhe kështu vendosën. Pasi vetë shoqja tha, po ju më paguani arsimin se pasi meditoj mirë. Pasi meditoj mirë, Rachel është sërish në shtëpi. Mirë, okay. Kthehemi pas pak klubin e mëngjesit, Maroon 5 do vinë tani me Love Somebody. Ora është 7:42 minuta. Mos harroni, kërkojmë 4 qytete nga bota, cilët qytete nisin me A për një orë. I'm se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Miq, ju përshëndesim. 7:49 minuta kemi në këto moment. Okej. Kemi tani një fitues, kam përshtypjen unë, në quizin ton të parë për ditën e sotme. Kemi kërkuar emrat e katër qyteteve nga vendi ose bota, të cilët fillojnë me A. Dhe është Laura e para që ka thënë Antalya, Ankara, Ancona dhe Abu Dhabi. Bravo. Në rregull. Jo keq, ha? 903 mbaron numri, fiton një orë nga Premium Watches. Jo keq, okay. Bravo, bravo, bravo. Ka pasur pjesëmarrje të gjerë në fakt. Po pra, pjesëmarrje masive, siç quhet në këtë rast. Mhm. Dhe kuizi ka rezultuar i suksesshëm, bo, i zgjithshëm. Po. Tashi, bëjmë një tjetër. Po pra, blendje. Jo, po kontrolloja diçka. Okay, e kam një tjetër. E kam një tjetër, në rregull. Atëherë, me vazhdojmë të lojën në këtë formë. Tani kërkojmë nga ju 4 bim, edhe këtu futen të gjithë llojet e bimëve, të gjitha llojet e bimëve, nga lulet e vogla tek pemët, listat e gjatë. 4 bim, të cilat nisin me gërmën F. Me F. 0-6-9-27-12-22 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani dhe emrin për çfarë fitues. 4 bim, miq të dashur, të cilët nisin me gërmën F. Mund të jenë të gjitha bimët e mundshme. Lule, pem, çfarë doni juve. Çfarë të doni juve. Okej. Okay. Un kam një anagram, pothuajse gati këtu, duhet të jap ty një shans për të treguar diçka interesante derisa ta kem shkruar me blu, dua ta shkruaj me një blu. Kam një anagram truhejse sot. Diçka e 5 sekund që ka ndodhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës përfshin 3 personazhe kryesor. Atëherë më falni për një gjë, se na pyesin për numrin. 069 20 70 222 është numri. 069 20 70 222, shihni se çto tjerë për Amerikën. Atëherë është burri që quhet 58 vjeç, quhet Graham dhe bashkëshorta e tij Fiona. Dhe personazhi i tretë shumë interesant është edhe qeni i tyre. Çfarë ka ndodhur është që këta kanë dalë me makinën e tyre, kanë marrë edhe qenin dhe kanë dalë për bërë pazar. Në një moment kanë parkuar, qenushin e kanë lënë brenda makinës dhe kanë dalur në dyqan për bler gjëra. Por aq shumë janë vonuar saqë qeni filloi të stresohej, madje i ka ikur truri fare dhe e dini se çfarë ka bërë për të tërhequr vëmendjen në dy bashkëshortëve? Hajer. Se ishte i ullur tek pjesa e pasagjerit për para, ka zjatur putrën e ti edhe ka filluar t'i bjeri aq fort bërisë makinës sa ka tërhequr vëmendjen e të gjithë kalimtarve. Dhe ata u grumbulluan njerëz të shumë pranë makinës të këtij çifti, kanë filluar të fotografojnë qenin, po pavarësisht kësaj, qenushi nuk ka dashur të di derisa është shfaqur i zoti bashkë me gruan e ti, Graham dhe Fiona. Në moment që i ka parë duke ardhur drejt makinës, ka ndaluar dhe po rinte për 7 palqefe. Dhe më në fund... Ka ndaluar edhe. Por, a i shumë ishte mërzitur nga pritja e vazhdueshme që bashkëshortët po rinin po vonoheshe, sa që ka reaguar në një formë shumë të veçantë. Jo, po zakonisht thonë që qenë nuk kanë vëmendjen, por e kanë vëmendjen e durja, e dinte për shumë. Të paktën kur e dini që do vonoheni, mos e merrni qenin me vete se nuk dije se çfarë mund të bëj. Se qeni mund t'i bjerë buris. Vin pak nga disa. Ky është minimumi. Interesant. Pra i bjerë buris ai qeni. Më çuditshme ka qenë për ata kalimtarët e rastit atje që kanë parë një qen që bie buris. Dhe kanë shqetësuar ta fotografojnë, madje disa kanë bërë dhe video. Por në momentin që 58 vjeçari ka parë kaq shumë njerëz rreth makinës, ka menduar sikur dikush po e vizte dhe në momentin që ka dalë me vra, ka parë qenin e tij që i binte buris. Shumë interesante. M'pëlqen kjo. Mirë, okay, kam një anagram për ditën e sotme, tani është gati, miq dashur. Anagrama në klubin e mëngjesit. Atëherë, kjo do të jetë njala me për fjale. Një sport me dhurata nga miqtan tek Electronic Line. Electronic Line ndodhet tek rruga Mine 5 këtu në kryeqytet. Nëse jeni fansa, siç jam unë, i produkteve Apple, nëse jeni të dhënë mbas aksesorëve të produkteve Apple, nëse keni një problem me produktin tuaj Apple, sado i rrallë qoftë, mund shkoni tek Electronic Line e zgjidhni aty, shumë kollaj, shërbim, aksesor e gjithçka Apple, gjithë produktet, gjithë gama është atje. Tani për juve kam këta anagram. Grepi. Pam. Grepi në jetësh. Grepi në jetsh. Grepi në jetsh është anagrama e ditës sotme. Grepi në jetsh. Duket si grepi në jetë të jetëve. Po pra, kjo është kështu për shembull. Grepi i tha peshkatarit të birit. Pa. Grepi në jetë umi i rëndësishëm. Se mund të ketë qenë për shembull kështu si si Salsano në Portokalli. Mm. Ka një ashtu ai, ka një personazh që mund të thoshte grepi në jetë umi i rëndësishëm. Po, është edhe kjo. Por është si gagasin, këtë asaj. Gagasin, është. Si thuhet flok edhe floksh, edhe kjo është. Po, jetë, jetë. Jetës. Po. Kjo është grepi në jetë. Është një fjalë vetme. Është një fjalë vetme. Tani zgjendëm anagrama. Pasi dialog. 069 20 70 222, grepi në jetë. Mendoni peshkatar. Mendoni djalin. Mendoni peshkun. G R E P I N E J E T Sh. Kolaps në mendjet e vajzave. Grepi në jetë. Ti se vetëm ndjeni. Ami Gonca. Ami Olta. Këtu jemi ne. Grepi në jetë. 069 20 70 222 për një sport me produkte nga Electronic Line, miq dashur. Grepi në jetë, anagrama për sot në klubin e mëqesit. Shkëm të muzika, Milk and Sugar tani bashkë me Mana Marquez. Kjo është Canto del Pion. Hola! Thank you. Michael Jackson, Billie Jean. 87 minuta, shkon 88. Jeni me klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Club TV-s. Miq, ju përshëndesim. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, me Altinin, hello, me Olden, hello, hello, edhe këtë mëngjes të datës 13 mars. Është nesër, është ditë e verës. Është ditë e verës, nesër po deri atëherë. Deri atëherë do të presim, por ballokume. Ballokume tani do të ham një. Ai historia e shmendur vjen nga Britania e Madhe. Është trisht, me thënë drejtën, megjithatë diçka për cilën shpresoj që ti u bë. Nëse ka një mesazh brenda, on them. Ka një mesazh brenda. Okay. Një 40 vjeçar nga Britania e Madhe me emrin John Gardner ka vdekur për shkak të një ataku kardiak. Dhe ataku kardiak i shkaktuar ati për shkak se hante thonjt. Oh. Hante thonjt pra. Çfarë ka ndodhur është që ky ka pasur një zakon, me sa duket gjatë gjithë jetës. Çka një pjesë e madhe njerëzve bën. Që ta hante thonjt dhe ngrënia e thonjve i ka shkaktuar një infeksion në gjak, një septicemi, siç quhet, e cila pastaj në përpasoj ka shkaktuar edhe një atak kardiak. Një infarkt. Si shteni, po. Ky është shtruar në spital në shtator, në fakt, ku është trajtuar në fillim me antibiotik për shkak se nuk donte që të humbiste gishtin, por doktorët thonë se gjatë gjithkohës thonë se ai kishin qenë të ngrënë dhe për shkak se i hante vazhdimisht kishte humbur ndjesinë. Kështu që nuk është se ndjente shumë dhimbjen, kupton, gjatë kësaj kohe, dhe shpesh ishin edhe të gjakosur për shkak të ngrënjes. Por ky infeksion nga thonë ka shkuar në gjak, nga gjaku në zemër dhe i ka shkaktuar këtë infarkt. Rastësi kjo, histori, sepse kam 10 gjëra që njerëzit i bëjnë dhe nuk e kuptojnë që kjo mund t'i shkaktoj probleme shëndetësore. E midis tyre është edhe ngrënia e thonjve. Kështu që ku do? Probleme, por që mos i hani thonjt. Asnjëherë. Se nuk është gjë e mirë, me sa duket. Me sa duket jo. Grepi në jetsh është anagrama e ditës sotme. Grepi në jetsh, miq dashur. Këtë kishim për anagram sot. Grepi në jetsh. Pas pak minutash do të kemi emrin e fituesit, një shporte me dhuratë nga Mishtan tek Electronic Line. 069 20 70 222, dërgoni mesazhet tuaja. Grepi në jetësh. 069 20 70 222. Yes. Kemi dhe fjalën e censuruar. E kemi. Yes. Okej. Dhe tani fjala e censuruar në këtë miqësit. Hapini veshët. Stop censurës. Tregu jonë është treg i vështirë, ti e di shumë mirë. Është treg që ka një stat lartë. Përgjithsisht është në një stat shumë lart. Urdhëro, urdhëro. Erdhi shumë shpejt kjo. Se ka pa unë. Asun. Është e njëjta fjalë, po e thon. E thon dy herë, po dy herë, kështu që. Mundesh ta censuroja në të dyja pjesë. E dëgjojmë edhe një herë tjetër. Po, dëgjojmë edhe një herë tjetër. Tregu jon është treg i vështirë, ti e di shumë mirë. Është treg që ka një stat lart. Përgjithsisht është në një stat shumë lart në këtë vend. Pra Pipi. Pipi, është ajo që karakterizon edhe tregun ton, por edhe është në një stat të lartë në vendin ton. Unë mua më duket se e di. 069 20 70 222, dërgoni mesazhet tuaja për fjalën e censuruar, pa haruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. Mfal, po kush është? Petri Bozo. Ah. Ah, Petri Bozo është. Tregu jon. Miqdash. Tregu jon, tregu i. Tregu jon, tregu i vështirë. Ku ka një pip të lartë. Një pip të lartë. Pipi është i lartë. Pipi është i lartë. Pipi është i lartë në tregun tonë vështirë. Kujdes. Kjo është fjala e censuruar për ditën e sotme këtu në klubin e mëqyesit. Një pyetje që kishim për juve sot është kjo. Cilin talent artistik apo sportiv nuk e keni, por të donit shumë ta kishit? Që ta kishit. Shpirt ta kishit. Me shpirt. Të donit me gjithë shpirt që ta kishit. Po. Dhe me sa shoh unë, një pjesë e mirë Blendi kanë pasion pikturën ose do donit të ishin piktor. Gjikondi. Vebjana më shumë ka shkruajtur Kanto. Kanto. Po, Bruna ka shkruajtur Hedhje Shtize. Hedhje Shtize. Hedhje Grepi për shkak. Elsa ju e lexova pak më parë, kishte fiksim aktrimin, por që fatkeqësisht nuk është dhënë tot ajo. Sara thot voleyboliste. Po, kjo është një gjë e mirë. Senada ka shkruajtur këngën. Ervini thot kitarist. La Miela, La Miela. La Miela, wow, çfarë emër. The Art of Thinking Too Much. Wow. Po. Po, mund të lexoj shumë libra. Bodybuilding, thot Ana. Bodybuilding. Bodybuilding për goca. Mua nuk. Pse jo, pse jo. Shumë se jam njëri ska se të keq tani. Ka lezet mendim për goca. Nuk na shkon. Është mendim personal, pse duhet të shoh. Ne ta vlerësojmë. Ti vlerësojmë ato. Mua dhe meshkuj nuk më pëlqen ashtu. Ato tricepsa. E kujtë unë se çfarë. Tregon ani goca. Sa ju ka vajt. Bicepsi. Bicepsi. Po, e ku di unë se çfarë. Kemi Eri që na ka dërguar një mesazh, thotë mirëmëngjes, do doja të kisha talent për pikturë, por siç them unë gjithmonë kur flas për këtë, edhe një vit të drejtot nuk e vizatoj dot për dorëvizoren, por më pëlqente ai shumë sa në një farë mënyrë e kam vuajtur kur kam qenë vogël. Më kujtohet një herë kur nuk vizatoja dot asnjë mall kur e kishim për detyrë. Oh, wow, sa keq më vjen. Mos. Pas kësaj skandal. I dilin dardha, të gjitha. Mirë. Kthehemi pas pak në klubin e mëqyesit, miq dashur, Beyoncé bashkë me Drake do të vinë tani me Mine, kur të kthehemi këtu, do të takojmë doktoresh Fionën për të folur pak edhe për veshkat mes të tjerave. Ora është tani 8:13 minuta, ju jeni me Radio Club FM në 104. Now even more lost, you're still so fine, oh about breakups and separations. I'm not feeling like myself since the baby. Are we gonna even make it all? 'Cause if we are, we're taking this a little too far. If we are, we're taking this a little too far. Baby, if we are, we're taking this a little too far. Me being wherever I'm at, worried about wherever you are, we're taking this a little too far. We're taking this a little too far. We're taking this a little too far. Blindy and the crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it, people. 80 minuta këtu në klubin e mëqyesit. Mirë se keni ardhur, miq dashur. Ju përshëndesim. Jemi në Radio Club FM 104. Do bëjmë tani 2-3 punë shtëpie shumë shpejt me Olton. Grepi në jetë, ç'ishte anagrama e ditës sot, me që përkthehet në shqip në peshngritje. Peshngritje. E ka gjetur Doraldi 38 3 i mbaron numri fiton një dhuratë nga Elektronik Line. I mrekullueshëm sporti i peshngritjes e rekomandojmë për të gjithë fëmijët shqiptar. Hap dyer, çel dyer në jetë. Okej, kemi gjithashtu një seri me 4 bim, cilat fillojnë me F. Kush ka qenë i pari? Dhe është Angjëlli që thot Fieri, Ferra, Fiku dhe Fikusi. Fieri ka për Fieri për bimën. Ferrën normalisht. Permana Ferra, okay, quhet Ferra. Fiku dihet. Fiku dihet po. Gjinua i di po. Ndërkohë dhe Fikusi që është ajo lulja e shtëpisë. Bravo, bravo. Mund të ishte edhe Fikusi. Atëherë fiton një kupon tek palestra Rock Tirana. Bravo, shoh, do të them shumë mirë. Mund të bëjmë një tjetër nga këto, të bëjmë një tjetër nga këto përpara se të flasim për Koronation. Atëherë, ne po kërkojmë tani nga ju 4 emra shqiptar që fillojnë me gërman G 4 emra shqiptar 0-6-9-27-12-22 dërgonë mesajtë uaj e paruar të shkruani dhe emrin për që më fituas. Giulio nuk quet jo. Edhe kur fillon me G Giulio, okej? Okay? Doktoresh Fiona Nasto, nefrologe, është këtu me ne, kënaqësi. Mirëmëngjes, mirëse. Mirëmëngjes nga Spitali Amerikan këtu në kryeqytet. Doktoresh Fiona, nefrologe. Pra në Spitalin Amerikan. Mësojmë sot që do thotë doktoresh e veshkave. E veshkave. E veshkave. Shkëlqyeshëm, departamenti juaj që po më thoshe pak ngatrohet shpesh me neurologjinë. Fatkeqësisht. Po. Po, sepse njerëzit mendojnë vetëm çmendurira, vetëm. Jo, jo, jo. Bëshaka. Okej, okay, atëherë, doktore, sot është dita botërore e veshkave dhe ne kemi kënaqësinë që të kemi këtu për të folur pak për veshkat. Kemi disa pyetje që i kemi bërë gati, qoftë unë, qoftë Jeri, kështu që unë dua t'i jap fjalën kolegës në fillim. Fillimisht doja të dija se cilat janë shenjat e para që paralajmërojnë në një farë mënyrë që ti ke probleme me veshkat. Edhe gjithashtu edhe mosha kur edhe mosha tipike kur këto fillojnë të shfaqen. Ideja sëmundjet e veshkave përgjithsisht nuk kanë shenja të dukshme dhe ky është një nga problemet kryesore për këto sëmundje. 90% e pacientëve që vuajnë nga sëmundje renale kronike paraqiten tek mjeku në stadet të përparuara të kësaj sëmundje pas një lloj shenje thjesht në kuadër të një check-up-i. Megjithatë mund të themi që shenjat kryesore janë edema të syve, edema të këmbëve, luatje të tensionit, urinimi i shpesht dhe urinimi gjatë natës. Gjithashtu dhe ndryshime në ngjyrën e urinës. Okej, okay, edema me edema, fal për ignorancën. Edema do të thotë enjtje. Enjtje. Okay. Ngrihemi, pra ngrihemi në mëngjes me sy të enjtur. Kjo duhet na alarmoj. Me sy të enjtur. Po, me sy të enjtur. Mhm. Sidomos diçka po ndodh në organizëm, pra. Diçka nuk shkon në organizmin ton. Po ndonjë çngjyrim apo Jo, thjesht enjtje. Vetëm enjtje. Më fal, po kur ngjyra është blu e urinës, nuk ka ngjyrë blu të urinës. Jo. Ka doktoresh, po ajo është një botë tjetër. Është botë imagjinare e Altinit ajo. Okej. Kur duhet të shqetësohemi? Pra këto janë disa nga shenjat kur ne duhet të shqetësohemi. Pra nëse njeriu ngrihet natën vazhdimisht dhe ka nevojë që të shkojë në banjë. Po, sepse nata është për të qetur gjumë dhe ne nuk duhet të çohemi natën për të urinuar. Nëse çohemi, atëherë diçka nuk shkon. E kuptoj. Ba, kjo është mirë, ka net për shkakun ku dikush ka konsumuar shumë ujë apo diçka tjetër. Edhe kjo afërment shumë të bashkëpunës. Kjo është jashtë. Sigurisht. Por që nëse ti e ke këtë ngrihesh në mënyrë të vazhdueshme. Pa ndonjë shkak, jo se ti ke pirë ujë përpara se të flesh apo ke konsumuar alkool. E kuptoj. E kjo duhet ndodhi më merr mendje mua një natë, dy natë, tre natë, fillon të bëhet diçka kronike. Bëhet në mënyrë të vazhdueshme. Ti mund mos ndihesh asgjë, ama ndihesh mirë. Ti nuk ndjen asnjë lloj shqetësimi, thjesht çohesh, shkon në tualet. Jo, po flas gjatë ditës për shembull, je okay, nuk është se ndjen dhimbje për shembull, veshka shkakton dhimbje. Atë veshkat nuk dhembin. Në mënyrë të përgjithshme, ama në situata të veçanta kanë dhimbje. Kjo ndodh në rastin kur sepse veshkat kanë një kapsul që i vesh. Një cip të themi. Në rastet kur ato fryen, enten, atëherë kjo kapsul do të ndoset dhe ne do të kemi dhimbje. Ne ndjejmë të ndosim. Vetëm në këto raste do të kemi dhimbje. Përgjithsisht veshkat nuk dhembin. Okej, okay, por kemi këto shenjat e tjera, entin e syve dhe ngritjet natës. Por nëse ti nuk ke një shqetësim të tillë, pra nuk ke fryrje të syve dhe gjëra të kësaj forme, sa e rëndësishme është të shkosh tek mjeku edhe kur ti apo të bësh një kontroll të përgjithshëm dhe kur duhet të bëhet kontrolli? Atër, kontroli përgjithshëm është shumë i rëndësishëm dhe ne gjithmonë më shojmë në këtë pjesë, e theksojmë, mm-hmm. sepse njerëzit përgjithsisht e anashkalojnë. Kontroli duhet bërë regullisht çdo 6 muaj, mm-hmm. Të pakten me analizat të thjeshta, të cilat flasin në mënyrë të drejt për drejt për funksionin e veshkës, që janë azotemia, kreatinemia dhe gjaku komplet dhe urina mm-hmm. e thjesht e mëngjesit. Është shumë i rëndësishëm check-upi për ato arsye që unë ju thash më përpara, pra që sëmundjet e veshkave nuk kanë shenja të bujshme apo mm-hmm. shumë të, janë të fshehura. Dukshme, janë të fshehura. Dhe gjithashtu motoja e sot e këtij viti e ditës botërore të veshkave është Amazing Kidney with Aging, pra do të thotë që me moshën ne humbasim dhe veshkat tona plaken ashtu si ne. Dhe ne humbasim një pjesë të funksionit të tyre. Është vënë re nga studimet që pas moshës 40 vjeç ne humbasim vetëm 1% të filtrit, pra duhet të jemi të filtrit të veshkave. Çdo vit? Po. Çdo vit 1%. Çdo vit 1%. Dhe është parë që pas moshës 70 vjeç gjysma e personave vuajnë nga një status të sëmundjes renale kronike. Sepse, pra kjo duhet të na alarmoj. E kuptoj, sepse nëse do të fillonte humbja e 1% në moshën 40 vjeç, kur mbrin në moshën 70 vjeç, ke humbur 30% të funksionit veshkës. Kështu që kjo sigurisht që duhet të ketë një lloj ndikimi. Okej, okay, një pyetje për ju. Çfarë duhet kemi kujdes? Të ham, çfarë duhet kemi kujdes të pim ose nga ana tjetër, cilat janë disa nga, po themi, veset, qoftë në të ngrënë, qoftë në të pirë, të këqija për veshkat, çfarë duhet të shmangim e çfarë duhet të konsumojmë në fakt? Atëherë është shumë e rëndësishme që ne të pim ujë gjithmonë, mm-hmm. rregullisht, sepse uji na ndihmon që filtri jon i veshkave të punojë. Do të kujtoj Altinin që ta shkruaj këtë. U shkruaj ujin. Filtri jon i veshkave të punojë më lehtë. Dhe duhet të dim që veshkat nuk janë një organ thjesht filter, pra që filtrojnë toksinat e organizmit që prodhon organizmi jon dhe eliminojnë mbetjet dhe eliminojnë ujin, mm-hmm. por prodhojnë dhe një sër hormonesh, pra janë një organ shumë më kompleks se kaq. Pra na ndihmojnë, kanë më shumë se një funksion, na ndihmojnë që të mbajmë në rregull balancën për të ruajtur kockat tona, që është shumë mm-hmm. e rëndësishme me moshën, mm-hmm. na ndihmojnë që të prodhojmë ruazat e kuqe të gjakut, dhe ndihmojnë dhe në balancën e elektrolitëve, dhe në këtë mënyrë ndihmojnë dhe punën e zemrës, pra janë lidhura fort edhe me punën e zemrës. Sigurisht. Ajo që duhet të kemi ne kujdes në jetën e përditshme është që të mos konsumojmë ushqime shumë të kripura, jo, duhanit. Kripa është armiku. Deri diku, kripa ose kripa e tepërt është në një farë mënyre armik i veshkave dhe i organizmit ton, i gjithë organeve, edhe i zemrës, edhe i zemrës. Duhani tha gjithashtu. Jo, duhani dhe alkoli. Pyetja do ishte, pyetja një duhanxhiu për shkakun do të ishte që dua ti përfaqësoj, a do ishte ç'lidhje ka? Po ta un duhanin e pi me mushkrim, nuk e pi me veshka. Sigurisht që e pi me mushkrim, por duhani shkakton dëmen e enët e gjakut dhe enët e gjakut ndodhen kudo në organizmin ton, nuk ndodhen vetëm në mushkri. Prekin të gjitha. Që që edhe një neurolog në fakt më thoshte që kujdes me duhanin, e kuptoj. Diçka është e lidhur. Në rregull, po. Të gjithë mjekët ton, kujdes me duhanin. Po ndonjë ushqim ka përveç konsumimit të shpeshtë ujit, që sigurisht është një situash një larje e organizmit, ndonjë ushqim që është i mirë për veshkat për shkakun? Nuk ka ushqime që janë të mira apo të këqija për veshkat. Ideja është që ne duhet të konsumojmë sa më një dietë jo shumë të rëndë me proteina. Mm-hmm. Proteinat janë ato që filtrohen nëpërmjet veshkave dhe duke qenë se filtrohen, do të rëndojnë punën e veshkave nëse ne do të konsumojmë në sasi të madhe. Okej. Okay. Mm-hmm. Ata të dietës Duncan tash po ata të kenë kujdes, një kokë me kokë të pin ujë sa më shumë të paktën. Në rregull. Kemi një tjetër pyetje. Çfarë shërbimesh ofron aktualisht Spitali Amerikan në këtë fushë? Në spitalin ton, ne kemi një qendër të madhe hemodialize dhe përveç kësaj kryejm prej disa vitesh dhe transplantin renal. Mm-hmm. Këto të dyja janë zgjidhjet në një farë mënyre të themi për një të sëmurë me sëmundje renale kronike, sepse duhet ditur, është shumë e rëndësishme ta theksojmë këtu, që nuk ka medikamente që të ndalojnë ecurinë e sëmundjeve renale kronike. Mm-hmm. Pra ne disponojmë vetëm medikamente që mund të ngadalsojnë ecurinë e këtyre sëmundjeve, por jo të ndërpresin. Dhe përfundimi për këta të sëmur, zgjidhja është hemodializa dhe transplanti. Kuptohet që transplanti është zgjidhja më e preferuar për këta të sëmur, sepse nuk janë më të varur ndaj spitalit. Kjo është interesante, transplanti. Tani po flasim shkencë e zhvilluar këtu. Transplanti veshkës do thotë hiqja e veshkës që ke dhe zvendësimi i saj me një veshkë tjetër. Jo, nuk hiqet asnjëra prej veshkave, thjesht vendoset një veshkë e re. Një veshkë e re. Po. Pra ti i mban të dy veshkat që ke dhe përfundon me tre veshka. Po veshka e re vjen nga Atëherë në Shqipëri lejohet dhurimi vetëm nga familjarët e afërt. Pra donohet nga një familjar i rezidenton. E kemi dëgjuar shpesh që nëna jep një vesh për birin ose nëna, i birin. Nëna, babai, motra, vllai. Si ndodh kjo specifikisht? Kjo duhet jetë një kam përshtypjen unë, një operacion relativisht i komplikuar, vendos një organ të ri në. Transplanti i veshkës në fakt është transplanti i parë i kryer dhe është transplanti më i thjeshtë. Mm-hmm. Ndër transplantet. Flasim nga ana, mos e kujtoj se sa mund ta bësh ti. Ti nuk e bën dot. Flasim thjesht nga ana kirurgjikale. Jo, jo. Flasim thjesht nga ana kirurgjikale. Ai zgjidh veshin dorëzon. Jo nga ndjekja pastaj dhe nga problemet që lindin, sepse është shumë e rëndësishme ndjekja e këtyre pacientëve. Mm-hmm. Ajo është që do të ndikojë te cilësia e jetës së tyre. Ndjekja. Por si procedurë është shumë e thjeshtë, nuk zgjat dhe ju e kryeni. Po, ne e kryejm prej disa vjetësh, të themi prej 5 vjetësh. Po, nëse dikush shkon për shembull dhe merr një vesh këtyre, kryen një transplant. Mm-hmm. Sa kohë para se personit mund të filloj relativisht aktivitetin e vetë të zakonshëm? Personi transplantuar? Po. Atëhere, një person i transplantuar pas 2 javësh del nga spitali, ndërsa ai që e dhuron flasim për 4-5 ditë. Shumë më shkurt, nuk ka asnjë pasojë dhe asnjë ndikim në cilësinë e jetës së tij për atë që e dhuron. Ndërsa ai që e merr pas 2 javësh del nga spitali dhe mund të vazhdojë jetën e tij të zakonshme. Pa kurfar problemi. Po jo akrobat cirku, më mbrapa mbas asaj. Duhet një farkor. Normalisht aktiviteti fizik lejohet dhe këshillohet, por gradualisht. Jo i forcuar. Po peshngritës dhe peshngritës. Jo. Okay. Dhe kishim sot. Po, ishte grepi në jetë, prandaj. Ekziston dhe mundësia që mund të duash ta shesësh, a? Apo? Absolutisht jo. Jo. Jo, në ditën botërore të veshkave. Po mirë, as të mos e përmendim. E kuptoj. Po që kjo është se çfarë po ndodh aktualisht në këtë departament, po themi, të nefrologjisë në Shqipëri. Dhe ju me sa duket jeni para roja aty me transplantet. Falenderoj shumë doktoresh. Faleminderit. Faleminderit shumë kon. Doktoresh Fiona Nasto, miq dashur nga Spitali Amerikan, nefrologe në ditën botërore të veshkave këtu në klubin e mëqyesit. Ne u themi sërish mbasi dëgjojmë nga Paloma Faith, e cila me sa kam dëgjuar unë nuk vuan nga veshkat, por bën kontrole të shpeshta. Të rregull, tash çdo 6 muaj. Çdo 6 muaj. Can't rely on you, quhet kjo. Kthehem pas pak. Come on with it. Help me, how will you gonna do love this way? I work so hard for you every day. Just came. Ja molla. Ora është 9:37 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-s gjithashtu. Ujej. Nuk ka nuk ka Gimi dhe Goni, nuk pranohen as Gimi as Goni. Se janë shkurtimi i Agim që fillon me A dhe i Agron që fillon me A. Po Garip. Garip nuk është emër. Garip. Qështë e duan 4 emra shqiptar. Unë e kam theksuar shqiptar. Gent mund t'jeti lirë, por quet shqiptar se nuk ka kinez që e përdorë sot Gent, apo serb, apo grek, apo dhe i tjetër përves shqiptarve. Qështë që është hyni. Okej? Okay? Autokton. Êshtë autokton. Po. E kemi dhe të 20.000 lekshi. Që s'kena daj shumë 20.000 lekshi. Me dhëmë drejtëm. Nuk ishomim daj shpesh. Kemi bërë shërë këtë e fundit. Ja, maksimumim. Ku ti un, çaj janë këta? Pesë. Me na, me Naima e me kështu. Me Ismailira. Me Ismailira. Skënderbeun se mbaj mend. Burri mirë thon ka qen. Po pra, burri mirë ka qen. Vetëm bikal, e shohim atin në shesh. Se kështu në 50.000 lekësha. Mund ta themi edhe një herë fjalë, mund ta japim edhe një herë fjalë. Mund ta themi edhe tjetër patjetër. Për ta thënë se them dotun, po. Thuaje, thuaje. Le ta jap. Tregu jon është treg i vështirë, ti e di shumë mirë. Është treg që ka një stat lart. Përgjithsisht është një në një stat shumë të lartë. Okej, okay, unë e di, unë mendoj që e di. Fillon me R. Jo, fatkeqësisht. S'është risku? Jo. Oh. Po me I alti. As me I. Unë isha shumë i sigurt që domethënë tregojon ka jo, ka shumë i gjatë si fjalë. Ka nivel të lartë risku. Tashun, mendova. Logjikisht. Logjikisht. Komplet logjikun. Çu. Po ana tjetër komplet i gabuar. Po korrupsioni alti. Jo, Olta. Mund të ne hapësh një ndihmë altinë? Na e dizen avdiqe. Pa pra. Na e bjendim. Bëhu pak i mirë. Mos u bëj kaq. Po le të themi një sekond gosa. Le të themi mos pushoni. Si një lloj maske kur vendos një njeri tjetër për shembull. Oh. Nuk ishte kjo apo jo? Oho. Un them ti ndihmosh me çfarë? Që ka vështirë më, që ka filozofike fare. Pak filozofike. Është saktë. Saktë. O në tre ka shumë ka shumë hë. Ka shumë hëra. Një prej tyre. Mund të ishte, por jo. Një prej tyre edhe Altini. Sigur shflet. Kjo ishte një moment i sikletshëm. Tamam. Kush flet? Drama. Drama. Mis drama. Olta drama. Faleminderit Mis H. Olta drama mullalli e kanë thënë. Për të qeshur është kjo tani. Për të qeshur është. Të godulisa mund tani të qesh. E bëre Altinin. Çfarë quajnë Altin? Gotik? Çfarë quajnë? Maskara. Çfarë ta? Gotik. Gotik në një farë mënyrë. E bëre Altinin gotik. Nëse, okay. Shqiptare është kë gotik. Ja, sa shqiptar. Më gjej 4 emra shqiptar që nisin me G dhe do të kemi një fitues. Urgjentisht për 5 minuta ti kemi gati. Urgjentisht për 5 minuta. Ndërkohë dhe Greta, I'm sorry. I'm sorry, Greta. Nuk është emër shqiptar. Okej, zonja Garbo. Faleminderit. Mirë Blendi, ora është 9:40 minuta, kemi lajmet skiçme. Po shiri. Ka shumë shef. Je duke ne, ja jeni fiton se sa është ora. Edhe se çfarë ka. Kamela Mulaj zgjedh foton e rrëmbimit. Pas disa orësh të gjata për zgjedhjeje, më në fund 19 vjeçaria nga Tirana Kamela Mulaj e ka zgjedhur se cilën foto dëshiron të publikohet në gazetë në rast sa të rrëmbejnë. Më pëlqen kjo fotoja ku kam dalë në Vlorë, jam shumë bukur me flokët bishë dhe më pëlqen shpreha e fytyrës, thot Kamela për foton e shkrepur në verë në vitit 2012. Këtë foto dua ta përdorni për më rrëmbyen. Le të dalin në faqet e para të gjitha gazetave se duket yll. Pasi ka ruajtur në desktop me titullin Foto në rast rrëmbimi, Kamela ka nisur të kërkojë një foto tjetër ku ka dalë seksi, por njoftimin e rrëmbimit të saj në revistat Gossip. Okej, okay, faleminderit Altin. Olta nga ty po pres. Prit edhe pak sa të ngresh shina okay, Altin. Okej, në rregull. Jepi pra. Atëherë Gëzim. Gëzim quhet. Genti. Quhet. Gramoz. Quhet dhe Gazmir. Dhe dira, jo. Dhe Gazmir quhet. Gazmir. E ka. Po Gazmir. Okej. Dakor. Blerimi fiton 2 bileta për në Cineplex. 507 i mbaron numri. Bravo Blerimi. 4 emra shqiptar me G. Dhe Blerimi vetë. Si shëtan që vështirë mendoj unë, megjithatë çfarë nuk kanë thënë? Çfarë nuk kanë thënë? Çfarë kanë thënë për shkakun? Çfarë është dukur e çuditshme? Gusti. Gusti. August. Emër shqiptar Gusti. Ne dimë që vjen nga Gusta. Mes Gusta. Augustus. Augustus. Edhe Augustus. Nga perandori i perandorisë shqiptare. Ka thënë Galip. Galip. Galip. Galip, po, Galip. Ka thënë Gazet. Gazet, por jo, dhe Gazeli nuk është. Ja. Gysi, kanë thënë. Gysi, po, gysi. Gysi. Është shkurtim. Shkurtimi i Ergys. Edhe granit kanë. Granit, po. Granit. Granit, po. Si shkëmb. Shkëmb granit. Granit, po. Kemi atë. Kemi qenë në Adriatik, kështu. Mirë, do bëjmë tjetër? Dekord. Atëherë, kujdes. Duam tani tiriri tiriri tiriri tiriri tiriri. Lecojmë se kush është më i shpejti për jush, le të shohim se kush është më i shpejti. Do të kërkojmë tani 4 emra qytetesh, më falni, jo qytetesh, shtetesh, vendesh të botës, vendesh të botës që fillojnë me gërmë. Me gërmën. E 0-6-19-20-7-12-22 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. Groove Mendes tani me History në klubin e mëngjesit. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq dashur. Përshëndesim 8:50 minuta në këto momente. Unë jam blendi këtu bashkë me Jerin, me Altinin, me Olden edhe me Loren. Sot flasim pak edhe për dëshirat tuaja të zjarta por të parealizuara. Nëse keni pasur dëshirë të madhe për të pasur një talent që në fakt nuk e keni, duam ta dëgjojmë për ju sot se cili ka qenë ky talent i munguar që ju e keni adhuruar edhe shumë herë ndoshta imagjinuar veten sikur ta kishit, sikur të ishit. Të tillë unë më thosha për veten që kam dashur gjithmonë të bie kitarës. Një vegle në përgjithësi dhe kitarrës në veçanti, por që nuk kam arritur asnjëherë. Belinda ka shkruar se kam pasur pasion të kënduarit, thotë, por nuk e kam talentin për të kënduar. Si Jeri, që thotë do donte të këndonte, por s'këndon dot. Endri ka shkruar mirëmëngjes, si jeni, do doja të realizoj ëndrrën time të lëm përgjysëm për të bërë një futbollist profesionist për shkak të një dëmtimi thotë në këmbë, i cili nuk më lejon që të bëj më shumë se sa ecë të lehtë, vjen keq. Kemi Kledin që thotë gjithashtu do doja të kisha një zë për të kënduar. Gjuli thotë violinën. Po, Ini ka shkruar do donte pianist të ishte. Të ditë kërcej thotë si balerinët, ka shkruar Redona sot mëngjes, po. Adi thotë pikturën, Bukurie thotë patinazhin dhe violinën. Patinazhin. Wow. Patinazhin me rrota apo në akull? Akulli. Nuk e di. Mund të jetë ashtu, po. Të kënduarit ka thënë Klajdi. Basketball thotë Gridi. Të kënduarit, thot Vedat Adem, jo më fale paska. Vilma thot pikturën dhe Marsi gjithashtu pikturën. Gjithashtu pikturën, okej. Jo mund në shkruani gjithashtu tuaja, tek faqja në Facebook, facebook.com fraksion klubin gjesit. Njeri u ka ca fiksime, në shumë. Unë në patinash në akull, për shumë, jam një katrahure vërtet. Tani që po e mendoj. Patinash në akull, ti? Je një katrahure vërtet? Po, njerë që kam... Njerë që kam provuar, jam rëtuar... Pista patinash në akull që kanë Shqipëri. S'ke mësuar ti? Janë e shumë sa unë nuk e mësova dot. Unë kam qenë gjithë jetës time dy herë, më duket, në një pistë patinazhi. Edhe edhe tek City Parku. Kam qenë edhe në City Parku te patëse e quajta se ajo është kështu për tek pinguinët. Dhe shkëlqej me pinguinët edhe unë shkëlqeja pse pa pinguinën. Do të thënë di që di. Don skandal. Di që edhe mund t'ulesh edhe të rrshkasësh domethënë. Sigur mundesh. Sigur ku ti mund tash? Ç'të them? Ç'të them? Si një, kështu, tathimori që kërcen samba. Duke mund, kur patinoj në akull. Asë më pyet nga erdhja e figurë, nuk e di as vetë. Në subkoshiencën time. Nëse unë po jap një fitues njerëz. Jep një fitues ti njerëz atë punkë. Këtë punë kam. Është Erti që ka thënë Egjipt, Estoni. Egjipt 1, Estoni 2, Etiopi 3, El Salvador. El Salvador! Fiton një kupon tek Rock Tirana. Ani, bravo! El Salvador, teknikisht duhet ishte, sepse ajo El është... Nëjse dhe shi... është qua si, për gjithës e si... Bravo, me e quat. Ok, quat. Nuk shkruet pa e... Espanja! Kjo nuk të quat. Se të quat një Spanjën. Kuptat. Po kishim Eritrea, kishim Emiratet e Bashkuara... Kishim... Ka. E për tasur ka, që fillojnë me E. Argentina. Kur je përbal tensionin që ta shkruar sa më shpejt. E Shqipëria. E Shqipëria. E Greqia. Estados Unidos. E Amerika. Mirë, atëherë. Çfarë do të thotë? Me që i bëm edhe katër shtete me E, tani duam një tjetër. Le të zaurë si duke ngrënë. Kërkojmë tani katër marka që fillojnë me A. Katër marka që fillojnë me A. Mund të jetë marka televizorësh, telefonësh, çfarë do lloj? Makinash. Kë bëmë më të thjeshtë. Kapucësh, ushqimesh, fusha. Katër marka produktesh që fillojnë me A. 069-2017-222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. Po, okay. Në rregull. Tani kemi Icon Pop Song-un gati. Për ditën e sotme. Le ta dëgjojmë një herë këtë. Nuk e mbaj mend këtë nëse kemi nga sot apo nga dje, por gjithsesi kjo është e para dhe kërkohet titulli i këngës. Okej, okay, duket fort e thjesht. Le ta dëgjojmë edhe një herë tjetër për ata që i kanë veshët me dyll. Kujdes, miq dashur, kjo është Icon Pop Song, kënga, duhet titulli i këngës, pra. Kjo melodi. Zero 69 20 70 222, cili është titulli i kësaj kënge. Kur themi do të kemi më shumë, tani një shkëputje muzikore këtu në klubin e mëqyesit, mbas pak do të jenë edhe lajmet me Jay Jane të orës 9. Klubi i mëqyesit 069 20 70 222. Would you tell me what this all means, what happens Meet me in the sky, I'll be waiting for you. And we can hear what they say. Kemi nisur pjesën e tretë të klubit të mëngjesit. Ora është 9:06 minuta. Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbar kudo që ndodheni. Alo, mëngjesi. Hello. Mëngjes. Kush je ti? Si quhesh? Alo? Alo. Na dëgjon? Po, si quhesh? Erlin. Erlin. Erlin nga na flet? Nga Tirana. Nga Tirana. Shkëlqyeshëm Erlin. Na dëgjon apo na sheh? Ju dëgjoj për moment. Okej, okay, shkëlqyeshëm. Atëherë çka ka fituar Lindi? Ka fituar një kupon tek Rock Tirana dhe një dhuratë nga Electronic Line. Ka fituar wow, një kupon tek Rock Tirana edhe një dhuratë nga Electronic Line Erlin. Kështu që duhet vish këtu te Rock Lindi ta marrësh, okay? Tani. Tani. Nesër. Kur duash ti? Sot, nesër, në mos nesër, pas nesër, kur duash, okay? Po të kesh kohë. Ose hajde tani. Ecë direkt, ecë direkt. Hajde, ciao. Kalosh bukur, mirupafshim. Mirupafshim Erlin, miq dashur, është dëgjuesi i shpërblyer sot tek kënga e ditës, ishte i pari kur Lili Allen këndoi Air Balloon, Air Balloon, Air Balloon. Na na na na na na na na na na na. Okej, okay, premtojmë do ta rreshtim këtë. Çmenduri që dëgjoni në radio. Njerëzit ikin për punë mëngjes, e kupton, duan shoqëri. Duan thjesht duan dikush tjetër aty. Të lomotis, të lomotis. Ne këtu jemi po, si bëjmë punë. Ja, Olta, bëj një shenjë dëgjuesve. Bravo. Se si e bën atë? Nuk dihet më. Dikon më ke hapur me këtë. Specialiste. Një sekond. E vëre se si shtrëngohet, ka një lloj shtrëngimi kështu te vë majën e gishtave për kështu, njërin këmbë përpara tjetrës. Arrin. Bë. Wow. Më pëlqen shumë se e dy. Okej, okay, në rregull. Kemi tani edhe song title këtu, kërkohet titulli i këngës, miq dashur, Icon Pop Song për këtë këngë. E kanë gjetur. Tam tam tam. Kjo është Party in the USA. Po. E gjetur Kristi. R T U in the kanë qenë fakt kohë ku Miley Cyrus. Bravo, në para se të. Bravo Kristi, fiton një kupon tek Nobis. Miley Cyrus kuqe në flokë të gjata, po. Ashtu e mbajmë ne. Tani duam titullin e këngës. Okej, okay, kjo është këngë shumë e bukur. Pëlqen kjo këngë? Kërkojmë titullin e kësaj këngë. Mm-hmm. 0-6-9-20-7-22 për ata që duan marrin pjesën kuicin ton muzikor miqdashur. Titulli i këngës është çfarë kërkojmë në Icon Pop Song për momentin. Ora është tani 9:08 minuta. Ne ju përshëndesim nga valët e radios Club FM në 104 dhe nga ekranin Club TV-s dhe kemi kam përshtypjen unë akoma në loj fjalën e censuruar. Ndoshta me shpresë edhe një fitues, por nuk e di. Le të shohim. Tregu jonë është treg i vështirë, ti e di shumë mirë. Është treg që ka një stat të lartë, se përgjithsisht është një në një stat shumë të lartë në këtë vend. Kan thënë hipokrizi. Është sakt. Është sakt. Është sakt. Bravo. Është sakt. Është sakt. Le ta dëgjojmë edhe. Një treg hipokrit. E di shumë mirë. Është treg që ka një stat të lartë hipokrizia, se hipokrizia përgjithsisht është një në një stat shumë të lartë. Okej, okay, ja, ku e morën dash është. Kush e ka gjetur? Petri Bozo, miq dashur. E ka gjetur Viola, fiton një lule nga bota e luleve. Bravo Lola. Bravo Lola, si bravissima Lola. Viola, Viola. Viola, Viola. Ah, Viola, më fal. S'ka problem. Viola, Viola. Viola, të gjoja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, jo, pra jo. Mi përso të ishte folja, që i bëm në violës aji? Apo e digjon? Pa, dy të digjon, ja! Digjon. Arrova. Ni, pa. Oke, okay, në regu. Kemi tekstin e kongës tani gati për ju e mishdashur. Teksti kongës është një loj e vogël ku unë marrë një këngë e përkthej shpet e shpet. Kjo është regu, duhet bërë shpet e shpet. Dhe... Ju a lexoj në shqip. Ieri do ulet tani për tekstin e kongës. Ieri është një këngë shumë romantike. Ndoshta kënga më romantike e jetë vetona. Se nuk duat i hy për shumbull shumë. Këthejmë shumë pas në ko. Gjithsesi, shumë e njohur si këngë, shumë e njohur në Shqipëri. Do thosha është kolon zanore në një film, po nuk po e them. Shih në sytë e mi dhe do shohësh që kuptim ke për mua. Kërko në zemër, kërko në shpirt, dhe kur të më gjesh atje, mos kërko më. Mos më thuaj se si a vlen të aprovosh. s'më thua dot se s'ja vlen të sakrifikosh. Ti e di, është e vërtet, se gjithçka që bëj, e bëj për ty. Shiko në zemër dhe do gjesh se s'ka asgjë atje për të fshehur. Më merë si që jam, merë jetën time, do jepja gjithë shka, do sakrifikoja. Kaq për momentin, kënga shumë e njohur. Tekst e shumë e bukur. Po, Olta. Tekst e shumë e bukur. Mos qani goca dhe shumë. Jeri Qave. Po tani mos i tregot gjitha, Olta. 0-6-9-27-12-22, cila është kjo këngë? Ky emision nuk është bërë qaraman, zonjat e zotrinj, është për ata me zemër të fort, Arctic Monkeys këndojnë tani. Arrabella. Arrabella, po, shumë e bukur kjo. Ora është 9:12 po thuajse, po shkon 9:12, këtë mëngjes të 13 marsit, ditë e njëjtë, jeni me Club FM në 100.4. She needs a shelter from reality. She takes a dip in my daydream. My days am best when the sunset gets itself behind that little lady sitting on the passenger side. It's much less picturesque without her catching the light. The horizon tries, but it's just not as kind on the eye. She's a modern lover, it's an exploration. She's made of outer space. And her lips are like the galaxy's edge. And a kiss the color of a constellation falling into place. My days am best when the sunset gets itself behind that little lady sitting on the passenger side. It's much less picturesque without her catching the light. The horizon tries, but it's just not as kind on the eye. Që të stërvitesh për të përballuar qenë të racës pitbull, kur del me vrap nga liqeni, duhet të dëgjosh klubin e mëngjesit. Ora është 9:17 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV-s. Ojta! E lash derën pa kamur, si kujtova së po vitën. E, zot në ruaj. Mirë, okej, okay, sa po doja që të bënim ca punë shpije, tani duhet kishim Olden atje që kalon një karrige bosh, siç mund ta shihni kreteve të muar, miq dashur. Edhe karrigja. Vendi i punës. Vendi i punës i mbetur bosh. Tani duhet kishim një emër fituesish, duhet kishim edhe ca çmime të dhëna, por që në vend të kësaj kemi biseda të kota. Këtu në klubin e mëngjesit. Biseda boshe. Boshe, boshe. Çeca Waldini. Ushqej atë. Hajde. Hajde, mesnjëherë. Erdhim punë, erdhim punë. Hozana. Faleminderit, faleminderit. Hozana. O zot, faleminderit. Okej, okay, ju mundova shumë. Atëherë, jep pak atë që ka dhënë katër marka që fillojnë me A i parit, lutem, sepse duam që t'i japim ta fitues. Atëherë është Audi, Adidas, Apple, Ariston. Është Armando, fiton një kupon tek Rock Tirana. Bravo, bravo Armando. Ke qenë më i shpejti sot me katër marka që fillojnë me A. Ne kërkuam katër marka miqdashur nga produktet ndryshme, mund të ishin nga çdo lloj industrie, nga marka traktorësh tek marka çdo gjë. Po flasim zetorësh, ku do të çfarë? Ne kemi markën ton Atrativo për shumë. Atrativo, po, kemi markën ton Atrativo. Kemi edhe markën ton markën Alibaba, që është markë komplet shqiptare. Po 40 hajdut. Po ajo është Alibaba. Ne kemi pasur sin. Po nice. A do bëjmë një tjetër tani? Duam. Me muzikë. Jo më pak. Faleminderit Altin. 4 kafsh. Bam. Kujdes, 4 kafsh. Ne. Jo peshq. 4 kafsh. Me din gjitar. Mm-hmm. Ose zvarani, duhet të jenë tokës. Tokës. Mm-hmm. Okej, okay, le të mos jenë peshq, lutem. Që fillojnë me R. Me R. Me R. 4 kafsh që fillojnë me R. 069 20 70 222. Raltini. Hmm? Rallorin me R Olta. Jo, jo der, der nuk fillon me R. Edhe pse ka R, ka R në fakt, po gjithsesi. Okej, okay, ieri ka fjalën tani për njërin nga historitë e saj. Dhe diçka shumë fantastike po vjen nga Google Glass, i cili wow, ka Google Glass. Software vërtet interesant. Që do të thotë, në momentin që ti ke të vendosura këto syza, përveç aplikacioneve të ndryshme që ato përmbajnë, do të keni software të ri që ka të bëjë me emocionet e personit që do të jetë përballë jush. Në momentin që ti ke të vëna, ti mund të arrish nëpërmjet këtij softueri të ri të kuptosh se në cilën gjendje emocionale është personi që keni takuar. Mm. Pra mund të ajo përcakton në mënyrë të shpejtë dhe të saktë se nëse personi përballë jush është ka frikë, ka emocione që është i lumtur apo e lumtur. Po si ti tregon Google-i? Po ti tregon sepse është vendosur një software në brëndësitë të syzeve ku automatikisht ti do të kuptosh se në cilën gjendje emotive ndodhet personi që ke takuar. Por nëse për shembull mund të jetë i vrentur, edhe pamjen që ti do shohësh do jetë pak pra, më pak e ndryshuar. Çfarë bën? Unë nuk e di eksaktësisht se si ndodh, domethënë se si jepet ky lajmërim nëpërmjet këtyre syzeve, por ky software do të interpretojë në mënyrë të menjëhershme shprehjet e fytyrës si ndjenjat e përgjithshme që mund të jenë pozitive, negative, neutrale, emocionet kryesore që personi përballë është i gëzuar, ka trishtim, ka frikë, ka neveri dhe të gjitha këto ti mund të arrish ti perceptosh nëpërmjet syzeve Google Glass. Wow, shumë interesante kjo. Është fantastike. Është si të lezosh mendjet e njerëzve, pak a shumë po lezon emocionet e tyre. Interesante. Do doja ta kishe jeri? Që të të kuptoj shumë kur djali përballë teje është nervoz. Do e provoja. I emocionuar. Interesante. E ke parasysh se ai po mendon për kuletën tënde gjithkohë? Por e rëndësishme. Dhe e rëndësishme është të mos kish përdorë ato. Si ta marr. Nisem. Okay, do të tregoj një të vogël. Do të tregoj një të vogël? Po, do të tregoj një të vogël. Ishte rrava e një zotrie i cili ishte në banjo, një nga këto banjet e bllokut, me sa kuptoj unë. Edhe kemi dëgjuar që në banjet e bllokut ka zotrinj dhe zonjusha që konsumojnë drogë. Po, po, këtë e kemi dëgjuar. Është vërtet. Mbajnë rrava për të bërë viza. Mhm. Madje kanë ndryshuar funksioni i tualeteve. Shkoha njerë, urinova, po më shifshin qitë, që bëma? Që bëma me të shumë? Këtë të lajë duhet? Edhe ti? Që bëma ta? Tu urinon tje? Shiku urinoj, po, edhe unë dhja shumë kejsh. Dilma jashtë të pema. Po për se, e këtë tonë, në bërë e pisë vëndin, po gjithës e si. E kapi njerë njerë, hynë policia, undercover, hynë policia, e kapi njerë njerë, do të kontrol. Si kontrol e ta kënë falë, ta jam në banjo. Kontrol të thashë, thaj, policia. Okej. vë duart e muri, s'ka çfarë bën tash, i fillon kë pa kontrollin tash. Ky e dinte që kishte një qese të vogël me drog. Tek gjeti i pasëm i xhinseve poshtë portofolit. Aty, duhet nxjerrë një portofolin dhe nën tonë shtypur ishte, e pa kishte, e kupton? Qese drogë. Edhe i thotë policit, dëgjoj, thotë, un kam çik drog me vete, thotë ai. Po shumë e çuditshme diçka që ndodh këtu. Çfarë thotë? Sa herë që e hedh në banjë, thotë ai, shtyp shkarkusin, hikën, thotë, dhe fusë dorën në xhep, është prapë aty. E shef policit shumë. Çfarë më dallaj? Çike këto, thotë. Çike këto, thotë. Po të betohem, thotë, kjo është e vërtetë. Çam do ai mund të ori thotë i shkarkoj në banjë thotë më shfaqen prapë në xhep, thotë dy herë kam hedhur tash thotë ai. Ta provojmë, e provojmë. Okej. Okay. E provuan. I hodhën brenda. E çuditshme. I shkarkoj në banjë, kontrollojnë xhep. S'kishte gjë. Nice. Faleminderit për këtë. Red Hot Chili Peppers do të vinë tani në klubin e mëngjesit. Miq dashur, ora është 9:23 minuta. Shih në sytë e mi dhe do të shohësh ç'kuptim ke për mua. Kërko zemër, kërko në shpirt dhe kur të më gjesh atje mos kërko më. Kto janë vargjet e para të një këngë shumë të njohur romantike. Ne ju kemi pyetur për të në tekstin e këngës. 069 20 70 222 për ata që e dinë. Kto janë aventurat e Megit. Looking like someone drugged me, they wanted to unplug me. No one here is on trial, it's just a turn around and we go. Oh, well and we go on. Tick-tock, I want to rock you like the 80s. Cock blocking isn't allowed. We bet we get it on the go. Little did I know her body was warm, delicious vinyl. To your neck of the woods, I want to look a little bit. We'll be right back. tin tin tin tin tin tin tin tin tin kemi lajmet. Kemi lajmet. Ej, lajmi parë është që kanë gjetur. Kanë gjetur titullin e kësaj këngë në Icon Pop Song, kujdes. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Kush e ka gjetur Genti dhe fiton dy bileta për në Cineplex. Oh my god, ishte titulli i kësaj këngë, do të bëjmë tjetrën në Icon Pop Song, duhet artisti. Edhe njërë tjetër. Si e thjesht duket. Pa zhurma. Okej. 0-6-9-20-7-10-2-2-2 dërgoni mesazhet tuaja. Ndërkohë, miqdashur, kemi pasur edhe një quiz të vështirë për juve. Kemi kërkuar 4 4 kujdes. Gjallesa, që fillojnë me R. Tani, kemi përjashtuar vetëm peshqit. Shumë kanë thënë rakuni. Kemi pranuar rakuni, të gjithë gjitarët, të gjithë shpendët. Edhe kandrat mund të futen, kështu që kujdes. Ka kandra me R, ka shpend me R, ka kafsh me R. Po vetëm që të bëhen 4 të tillë. Pa thënë rakuni, që në shqip kanë përshtypjen unë se është baldosa. Rakuni, rakuni. Fillon me B. Gjithashtu rangutangu. Jo. Kush është ajo që nga thënë rangutangu? Do me om duket se është orangutangu. Ornela. Ornela. Ose Rnela. Po, qoftë do fani. Qoftë do të ishim edhe Rnela, sa pas ka emrin me O. E thonë rangutangu. Pse çajemi në budallënie? Rangutangu. Faleminderit për ato, po ishte shumë, ishte shumë e këndshme. Se dimë që fillon me O. Duam 4 krijesa, hiç peshqit. Që fillojnë me R. Që fillojnë me R. Rinocerontin për shembull e keni mirë. Po, kjo është saktë. Okej, okay, mund ta lëmë me aq, se tashim vetëm 3. Vetëm 3 tash, rinoceronti u doj. Atë shkon mendja të gjithëve Blendi. Me qëra fjala, është rinoceronti. Me q. Me q. Po. Me q. Po të hapni fjalorin. Ne nuk e dinim, po tani e dim. E mësuam. Është rinoceronti. A s'ka mundsi tani ky fjalori? Ai e ka rinoceront. Ai mund ta ketë rinoceront, po në fjalore ka rinoceront. Unë them ta pyesim me shkruajtur pak. Po tash rinoceronti. Un flas sipas tingëllon çuditë. Rinoceronti shok. Rinoceront. Atëherë tek teksti Kongës kishim Brian Adams me Everything I do it for you. Yes. E ka gjetur Erki Gjata dhe fiton një kupon tek Nobis. Bravo, Erki. Qoft. Erki. Erki. Okej, në rregull. Do të bëjmë tani, me që kjo na hiku. Edhe një shar radio. Goncat janë bërë gati, miq dashur, për të na sfiduar. Jeri ka menduar bashkë me Oltën një fjalë, të shohim se cila do të jetë shar radio. Shar radio që vendos djemt kundër vajzave në kërkim të një fiale të vetme. Ah, sa gati janë për një shkatrim të gocave në shar radio. Është vështirë, nuk keni për ta gjetur. Është një send. Po, është një send që e kemi këtu në studio. Në studio nuk ditë keq. Duhet të ketë këtë studion. Jo, ja, okay, në rregull. E ka fshatari në fshat. Po, ndoshta edhe mund të ketë. E ka qytetari në qytet? Po, edhe mund të ketë. I madh apo i vogël i ri? Ka një përmas të caktuar. Ka dhe të mëdhaja, ka dhe të vogël. Varet në gozhd. Jo. Jo. Nuk varet fare. Nuk varet. Tim të varet. Mbi tavolinë. Hypet mbi këtë send. Një send punë i ri. Jo. E përdorim për të shplodhur. Po, pse jo? Po mund ta quash edhe një lloj shplodhje. Një lloj shplodhje. Është për kënaqësi. Zakonisht deri i fut në vesh këto, vetëm kufjet. Po janë të rënda, nuk ngrihen dot. Ngrihen. Ngrihen pa asnjë lloj problemi. Dhe një fëmijë i vogël mund ta ngre. Mund ta ngre një fëmijë i vogël, ha? Në xhep, ndoshta kur është formati i vogël, por jo. Ieri kur the këto të shërbejnë për shlodhje, në çështje. Shlodhje, po. Shlodhje truri altin. Shlodhje truri. Kur e ke trurin të lodhur. Argëtim gjithashtu. Po i bie kokës shumë atë sendin që tashin, nëse ti do t'i biesh kokës, bie. Nuk është garuzhti altin siç mendon ti. Por nuk shërben për atë gjë. Është garuzhti. Okej, fillon me R. Jo. Fillon me P. Jo, tani po merr alfabetin. Fillon me V. Jo. Me V, me O. Jo, po çfarë janë këto? Me L. Po mirë, po janë pyetje. Po provon alfabetin. Të drejtën time për bërë pyetje. Fillon me B. Jo. Fillon me B. Jo. Fillon me C. Jo, jo. Fillon me F. Jo, jo, jo. Deri këtu mund ta gjejmë. Fillon me Z. Në supermarket. Jo, pra jo. Atëre, si këto altini ka që janë më të lira, po ka që janë edhe shumë të shtrenjta, se kjo varet nga materiali. Nga materiali, atëre është materiali, kauçuku dhe metali. Nuk e di, jo, jo. Lale elektronike. Tipikja, jo. Mund të ketë elektronike, por nuk po kërkojmë elektronike. Mos u lodhni. Tipikja, dhe ajo që është më kollaj për t'u bler nga ana financiare, është prej druri. Diçka prej druri altin që na shplodh, që mund ta kemi në shtëpi, që zëm shplodhës në shtëpi prej druri, ka që një bebe mund ta ngrejë. Ka një profesion këto. Po pra, kjo shërben për masazhe. Mos është për masazhe, ata po mendojnë nga ato drurin kështu që. Çuna mos është argëtim, argëtim. Shplodhje, por duhet të vësh druri në punë. Mos është një loj, mos është një loj, mos fillon me sh, kjo loj. Po me sh fillon, po ne po kërkojmë sendin e kësaj loje. K. Fillon me k. Bravo. Një është një K druri që ka brenda ushtar, oficer, kuaj, torra, bravo, nga të gjitha. Po po. Në rregull, e gjetëm duket. K-ja e shët, e shës, po? Fjala është KSH, miqdashur, KSH është fjala. Kthehem pas pak klubin e mëngjesit, Shara Radio ishte kjo. Pastaj do të kemi një fjalë që gocat do të munduan na gjejnë më kot. Gordon City vjen tani me Ready for Your Love. For the start of something new, I'm ready to depart from what made me blue. I'm ready for my heart to let you through, but most of all, I'm ready for the rain to pour down on me. I'm ready for a change to come and set me free. I'm ready for my loss to become victory, but most of all, I'm ready for your love. I'm ready for your love. I'm ready for your love. Faleminderit Aldin. Për këtë moment në plazh, miq dashur, me qenin ton të shkëlqyer Pitbullin. Kush e ka gjetur Olta? E ka gjetur Pandi Hotel Room Service. Ata provojmë mirë. Pandi the. Pandi. Fiton një kupon tek Rock Tirana. Bravo Pandi, Pitbull është sakt. Mirë, tjetrën, kujdes. Titulli i këngës. Ne po kërkojmë titullin e kësaj këngë, dërgoni mesazhet tuaja në 069 20 7222 pa haruar të shkruani dhe emrin tuaj për të qenë fitues. Ndërkohë kemi një fitues për Sharadion ton. Wow. Jepi Olga. Është Casey që ka thënë kutia e shahut dhe fiton një kupon tek Nobis. Bravo Casey. Tani është koha për Sharadion ku vajza do të gjejnë fjalën ton, jepni kosa. Është send? Jo. Po nuk po na vazhdim të sendet. Jo tamam, po ka një ka veti fizike, mbahet në dorë domethënë. Teknikisht. Teknikisht të quhet send, po. Po diçka që mund ta hash për shkak. Jo. Nuk do të thonim që hahet, ojta. Nuk do të thonim që hahet, mund të futet në gojë, po që mund të mbahet në gojë? Është normale kur e fut në gojë? Po, ka dhe nga ato. Është normale ta fusësh në gojë, por nuk është normale ta hash. Ta kapërdish domethënë. Jo, ta kapërdish, mund ta kapërdish, po nuk është se po ha ndonjë gjë. Pse është i vogël nëpër masë? E vogël është, po. S'të ngop. Fare. Nuk të ngop iri. Jo. Nuk të ngop. Nuk të ngop se nuk ka vlera ushqimore. S'ka fare. Jo. Supozohet që jo. Është rrumbullake? Po mund të jetë rrumbullake. Mund të jetë rrumbullake, mund të jetë gjatësore. Mund të jenë të lëngshme, Mund të jenë të lëngshme. Po mund të jenë të lëngshme. Prandaj tham që teknikisht është send, jo kur mendojmë për to mendojmë në konceptin që ato ofrojnë, në vlerën që kanë. Por jo tek domosdoshmërisht tek forma fizike. Ieri. Ç'është kjo? Po ne tham që në fillim që do e keni të vështirë për ta gjetur, kështu që. Por mund t'i japim një ndihmë. Ku e hasim këtë? Nuk është ushqim. Në studio mund ta kemi një gjë të tillë. Po shije ka? Në supermarket ku e gjejm? Olta edhe në supermarket mund ta gjesh. Mund ta gjesh edhe në supermarket, po. Këtu në studio ka? Jo, këtu. Jo, nuk ka. Nuk ka. Te çanta e Blendit ndodhet rastësisht ndonjë tillë? Te çanta ime, po, ndodhet një gjë e tillë. Sulu i ri. Kontrollo çantën e ri. Kam një gjë kështu. E ke një gjë. Kam një gjë, po. Kam një gjë. Ço do ketë? Ço do ketë tani? Vetë pyete. Ço do ketë? Fillon me ç? O nuk ka as. Jo, nuk fillon me ç. Po mendon me ç mi Olta. Çumçakizi. Çumçakizi. Kam i gjocë. Jo, nuk fillon me ç. Jo, nuk është çumçakizi. Kam i. Po me k? Jo. Jo. Ç'ka kemë këtin çan blen? Jo, po. Karamele. Ah. Jo, po jo. Ha gjocë tash. Kam asilo i do me vajza, kam i vajza. Kam një djersit e duarsh, nuk pe gjithë do. Kur je pa qef, për shumë. E pra, është një loj ilaci. Është një loj ilaci, po, por është një fjallë shqipe për fjallën, jo ilaci, ilaci. A, bë. E bë, bravo, fillon nga bë. është shqipër ilaci, në rego, e ga gjetur, bravo. Bravo, Jeri, bravo, Jeri. Jeri, fjallë e sakt është bravo. Bravo. Ndërkohë ora shënon 9:41 minuta, kemi lajme skit me Altinin. Shkencëtarët provojnë atë që Xhaxhi Hamdiu e ka thënë prej vitesh. Ha more. Xhaxhi Hamdi. Sipas rrjetit të njohur britanik të lajmeve BBC, shkencëtarët të Cambridge kanë provuar shkencërisht atë që Xhaxhi Hamdiu e thoshte qysh në kohën e qepës. Pas disa vjet eksperimentesh me mbi 5400 pjesëmarrës, arritëm në përfundimin se leximi i tepërt të shkatron nga syt, deklaroi për media doktor James Fisher House, i cili kryesoi këtë studim. Studimi ju zgjati 9 vjet në total, pas fazës së seleksionimit fillestar, kemi arritur të njëjtat përfundime si Xhaxhi Hamdiu që rrin në shtëpi tek unaza e re, pohoi për mediat të mjeku britanik. Pra ne po themi se shkencërisht e kemi tani më përgjigjen të lexuarit e tepërt i prish syt, njësoj siç ka thënë me kohë dhe Xhaxhi Hamdiu, vjoi doktor Fisher House duke shtuar se dhe këshillat e Xhaxhi Hamdiut për të mbajtur gojën qepur kur nuk ke ç'të thuash. Ka baza të forta teoriko-shkencore, por që ende nuk janë provuar në praktik. Aha! Faleminderit Altini. Faleminderit Altini. Ne do të shkojmë tani miqdashur tek muzika. Kemi Paolo Nuntinin me Scream, ora është 9:42 minuta. Ju jeni me klubin e mëqyesit në valet e Club FM 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Mirëmëngjes. Kur të kthehemi do marrim vesh 4 kafshë fillojnë me R. Cilat janë? Uu, ka ikur truri njerëzve. looks like they be singing sex top strawberry songs. Just for my life. Never heard it coming, thought it's just another woman with a shotgun in her hand. She's a bass, she's a beat, she's a rhythm, she's the band. And the girl's so fine, but she wanna scream hallelujah. Like spider milk. And I never heard the warning when I woke up in the morning with my sunshine on a drip. But she's my rock, she's my bud, she's tequila, she's the trip. And the girl, so fine, makes you wanna scream hallelujah. Trick on me. Hell, I don't even know her name, but yeah, she sticks to me. And in the climax, she would scream with me. But yeah, she sticks to me. She gets me funny. She doesn't want none of my money, so I pour it over her like gasoline. Light a match and then I'm back in my teens. Me and Supergirl smoking my green. Me and Supergirl smoking my green. Unload, reload, ice back, scream. The center of Tirana to listeners across Albania and the world. The morning show with Blindi and the team each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4. Atëherë, në fillim Olta, të lutem shumë me katër emra kafshësh ose shpendësh, kishim përjashtuar peshqit, që fillojnë me R. Është Rosa. Është Rosa, po është Rinoceronti. Rinoceronti. Rinoceronti me Q 2. Rika. Rika 3. Dhe Rutini që është lloj bufi. Rutini 4. Bravo. Shumë vështirë. Eduardi fiton 2 bileta për Cineplex. Bravo Eduardi, ke me vërtet të merituar. Hajde ti bësh 4 kafsh me R. Është vështirë kaq. Se me B, me F, me kishte sa duash, por me R kishte 4 në fjalor. Edhe dy të ishin vetëm ato 4, ta ndryshe s'bëj. Duam 4 emra filmash që fillojnë me B. Mund t'jenë në original në anglisht, mund t'jenë në Shqip, nuk ka rëndësi. 4 filma që fillojnë me B, 069 20 70 222. Do t'japim përfituesin 2 bileta për të parë sonte në Cineplex njërën nga këto premiera: Miqdashur, The Book Thief, Blue is the Warmest Color, apo 12 Years a Slave. Të treja fantastik dhe nuk di këtë zgjedhësh. Me këtë hyrje dua që t'ju uroj mirëseardhjen edhe Radmilës këtu tek ne. Mirëmëngjes, mirëseardha. Nga Cineplex. Si flasim pak për filmat sot në mëngjes. Në fillim njëri prej tyre, ky kam përshtypjen unë se quhet The Book Thief. Ti e ke parë këtë filmin, apo më thosh që shumë? Sinqerisht është një nga filmat e rrallë që kanë një thelb brenda si film, edhe mua më kanë bërë të qaj, sinqerisht. Është fantastik. Radmila ka qarë që një ndryshe si mbretëresha e akull. Po. Radmila, po ti ndoshta nuk e ke, nuk je aq akull, ndoshta prej. Jo, sinqerisht, domethën kisha kopa pa e ndjekur një film në këtë mënyrë. Domethën flet për historinë e një vajze të vogël e cila është çifute, e cila adoptohet nga një familje gjermane, edhe mënyrën se si e mbrojnë ata, ajo pastaj vjedh libra për të mbrojtur për të mos u djegur nga nazistët, edhe bie në dashuri me një djalë. Domethënë është historia, unë flas edhe më ringjitet mishi. Është sinqerisht shumë e bukur. Është një histori nga lufta e dytë botërore. Po, është histori e vërtetë. Për ndjekjen e brendëve. Po, është film, nuk e di. Mua ka pëlqyer shumë. Është film për ata që i duan librat për shkakun? Jo vetëm për ata që i duan librat, por për njerëz që ju pëlqen një histori e vërtetë. Mund të them. Kjo është një histori e vërtetë. Po. Është një histori e vërtetë. Wow. Shkëlqyeshëm kjo. The Book Thief, miqdashu shfaqet sot, po, oh, po që ka Peter Sellers, që ka në... Më falë të shi, po, okay, Peter Sellers, që ka të shi. Në regull, në regull, atëre, ishë nga film për të parë, po, këj kush është këtë jetëri? Më duke si personaj një orë dhe këj, më duke si a ideali, ne i se arroba. Ja dhe flamurin nazist, okej. Emily Watson. Emily Watson është. Okej, okay, më intereson, më intrigon ky film. Është shumë i bukur. Unë do ta zgjeroj ta shikoj, është vërtet i bukur. Kemi vetëm një pjesë të vogël nga traileri në këtë moment. Kjo ka qenë gjithashtu edhe novela, e shkruar aty që është bestseller. Ah. Aren't you? Can we trust her? She's a child. She's our daughter. Hope will define her. I can't lose someone else. You've kept me alive. Don't ever forget that. Stealing books? Why? When life robs you, sometimes you have to rob it back. Wow! Wow! Faleminderit për këtë. Kjo është surprizë, sepse ne kemi gjithë hamës që të themi The Book Thief, The Book Thief, hajduti i librave, hajduti i librave, që nga hajdutja. Hajdutja, hajdutja, hajdutja. Shkëlqyeshëm, mirë. Okej, do të kalojmë tek një film tjetër që është gjithashtu premierë sonte në Cineplex, miqdashur. Tre premiera këtë javë, do të lëmë filmin më të madh për në fund. Megjithatë, është Blue is the warmest color, që ne e dimë se s'është e vërtet, që bluja është ngjyra më e ngrohtë. Megjithatë, ata kanë dashur thon diçka me këtë. Çfarë është ky film? Tani po ndryshojmë komplet zhanër, domethënë nuk ka lidhje me filmin e parë. Ky është film që është vlerësuar shumë në festivalin e Cannes, ka fituar dy Palme d'Or për aktorët më të mirë edhe për filmin më të mirë, që është e repartë që ndodh ndonjëherë që fitojnë dy. Dhe aktoria më e mirë edhe filmi më i mirë në festivalin e Cannes. Po, domethënë filmi është francez, është me aktorë të reja franceze. Bëhet fjalë për dy vajza që janë lesbike, edhe bëhet domethënë fjalë për tregon historinë e vajzës, domethënë si kanë një jetë normale, edhe pastaj bien dashuri me njëra tjetrën, si shkojnë në shkollë, në gjimnaze, si e përjetojnë gjithë historinë e tyre. Po, po, domethënë është interesant. E kuptoj, është interesant si film. Domethënë dashurinë midis dy vajzave ka skena. Po, është për çuna normale. Ka shumë skena, un kam ngelur shumë kurë kam parë. Po, ka shumë skena. Një sekond, jetim vakare, ka skena. Ka shumë skena. Ka vetëm skena. Mirë, shënojë si këta tim, shkruaj e. Duhet ta shohim këtë filmin. Jo, sinqerisht, filmi është vlerësuar shumë. Është fantastik. Është tipik film europian, është shumë i bukur. Blue is the warmest color. Tani, filmi është në frëngjisht? Po, është në frëngjisht. Titulli është në anglisht? Po. Ne kemi përkthyer edhe në shqip, jemi munduar ta adaptojmë jeta e veçantë e Adeles, domethënë sepse Adela është një nga aktorët aty, por në gjithë botën njihet me Blue is the warmest color. Okej. Okay. Ky nuk është titulli original. Titulli original është në frëngjisht. Është në frëngjisht, po. Okej, okay, po njihet ndërkombëtarisht, po themi tash si pa. Blue is the warmest color. Okej. Okay. Çfarë na sjell edhe tek filmi më i madh i vitit në një form apo një tjetër, nëse do a marrim parasysh Akademinë e Oscar për atë që dhan, por The Best Picture of the Year doli, se është 12 Years a Slave. Dhe ju sot në Cineplex keni premierën e filmit më të mirë të vitit, 12 vjet sklav. Me Chiwetel Ejiofor. E tha shumë për ty. E di që ishe vështirë. Unë do them Lupita Nyong. Lupita. Atë zakonisht e kemi lënë njëri. Lupita Nyong. Në rregull, trego pak për 12 Years a Slave. Atëherë, kjo është histori e vërtet, e bazuar në jetën e një personi i cili nuk ka qenë skllav në fillim, por e mashtrojnë, e helmojnë edhe e rëmbejnë, edhe si përfundim ai bëhet skllav për 12 vjet. Dhe tregon për vuajtjet që ai njeri ka kaluar. Domethënë, ajo që të mua më ka lidhur më shumë me këtë film është fati që i shikon gjitha skenat dhe mendon, "Ua, po kjo është histori e vërtetë, domethënë një njeri vërtet është poshtëruar dhe ka kaluar gjitha këto." Se mos vetëm ai. Është kur thua, domethënë është sinqerisht film që në një farë mënyrë në vitin 2014 të bën të hapësh pak sy të thuash, "Wow, okay, mos u mërzit që nuk e iPhone dhe gjëra se njerëzit kanë vuajtur shumë përpara." Po ja diçka e përbashkët me filmin për cilin folëm pak më parë. Edhe këtu ka filmi më i mirë, por ka edhe aktore më të mirë jo protagoniste, që është Lupita në këtë rast. Film që mendoj unë se duhet parë, ka vetëm një mënyrë për ta parë. Kam përshtypjen se është në kinema. Sepse aty është fare. Aty e përjeton tamam filmin. Potencialisht që ditën, okay. Është 183 minuta e gjatë. Kështu që ulesh aty me kokoshkat. Historia e Salomonit. Kështu që ky është njëri nga filmat që do të çojmë mua sërish në Cineplex. Shohim vetëm një klip fare të shkurtër nga kjo dhe do flasim pak për operan me Radmilën Thomën. Sold into slavery. Well, boy, how you feel now? My name is Solomon Northup. I'm a free man. And you have no right whatsoever to detain me. You're no free man. You're nothing but a Georgia runaway. Went down to the river Jordan. And that servant that don't obey his lord shall be beaten with many stripes. That's scripture. The condition of your laborers, it's all wrong. They're my property. You say that with pride. I say it as fact. Speak! Man does how he pleases with his property. You come here. I say come here! Days ago, I was with my family and my home. Now you tell me all is lost. It's mershëm. Trajtimi që këta njërës pësojnë atje, për një film që me të vërdet të sili perspektivë të re të asaj që ishte sklavëria. Metropolitan Opera House në New York është njëra nga shtëpitë operave më me famë në botë dhe ju keni një shans të jashtëzakonshëm, miq dashur, nëse shkoni në Cineplex. Un kam një libret vogël këtu që Radmila më solli, faleminderit, do ta mbaj këtë. Okej, shumë qeshëm. Atëherë, Princi Gori ka qenë njëra nga operat që keni shfaq. Çfarë ndodhësh kjo? Të shtunën, këtë të shtunën në orën 18. Ju mund të shkoni në Cineplex dhe të uleni në ato karriget luksoze e tërhatshme atje, edhe në high definition në një ekran të madh do të lidheni drejt për drejt me The Metropolitan Opera of New York, ku do të shfaqet live në ato momente opera Werther. Werther është e radhës. Werther. Ajo që doja të shpjegoja në lidhje me shfaqjen Leipzig, shumë njerëz më thënë, po si ka mundësi tani në Amerikë bie këtu është 6 e mbasdites, në Amerikë bie tjetër ora 12. Fatikisht është shfaqje që quhet matine, e cila bëhet posaçërisht për këtë shërbim që ne kemi. Ky shërbim ofrohet në 1700 kinema në 54 shtete dhe ne jemi një nga ata. Domethënë është se gjithë sezoni me satelit, po, i gjithë sezonin lidhet drejt me satelit edhe shfaqet në kinemat live. Ajo që është e veçantë për të është që gjatë të xhirimeve kur bëhet pauza, një speaker shkon brenda në skenë dhe merr një intervistë këngëtarëve, tregon këngëtarëve. Ne shohim këtu. Është domethënë si një absolutisht brenda një opere, është shumë fantastike. Atëherë, me cilësi zëri super të lartë, me cilësi figure high definition, me ekran të madh, me rehatin që Cineplex ofron, ti mund shkosh në orën 6 të shtunën dhe shikosh Werterin të kënduar. Me protagonist Jonas Kaufman që cilësohet si Pavarotti i ri për vokalin e tij plus që ka edhe imazhin se është shumë simpatik. Po ta shikojmë. Është simpatik. Mua më duket si burr i zakonshëm, por sigurisht janë gradat të tjera. Ka zërin e ka fantastik sinqerisht. Unë nuk e marr shumë vesh, por më kanë thënë vlerësuesit e operës që është shumë mirë. Jo, e di sa më pëlqen mua. Më pëlqen fakti që gjatë këtij sezoni, miq dashur, një herë në dy javë ju mund të shkoni në Cineplex. Javën e dy javën parë ishte Princi Igor. Princi Igor ishte opera. Pastaj kemi Werterin, kemi La Bohème, që do të jetë pas dy javësh, Così fan tutte, do të jetë. Edhe në fund kemi La Cenerentola. Dhe La Cenerentola ose Hirushja, e thënë shqip. Kështu që të gjitha këto do të shfaqen live nga New Yorku në Tiranë. Juve mund t'i gjeni njerëzit këto libreta? Po, i kanë tikën e majë. Kjo është me vërtet fantastike. Është me vërtet shumë e bukur, sepse është një mundësi që nuk t'jepet kollaj. Si mundesh ndryshe të shkosh në operën e New Yorkut, duhet vizë. E kemë rësysh $1,200 bileta, hotelet New York janë shtrenjta, bileta kaska, ku duhet të shih, qoftë edhe për një matine, e kupton? Kështu që matinen mund ta shihni në orën 18, është perfekt edhe orari. 18 mbasdite, ditën e shtunë, opera do zgjas rreth 2 orë, 2 orë pak. Vetëm është 2 orë gjysmë. 2 orë gjysmë. Në 8:30 mbasdite ti del si zotni, ha një dark, je gjithashtu ne do shërbim dhe shampanjë gjatë pauzave. Më falni. Falni ju më mua. Ma excuse moi. Excuse toi. Excuse moi. Faleminderit shumë. Faleminderit. Do ta takojmë sërish Radmilën javën tjetër për të tjerë filma miq dashur nga Kinemaja Cineplex Tek Tegu. Ishte The Book Thief, Blue is the Warmest Color dhe 12 Years a Slave. Premierë sonte të shtunën në 18 është Werteri live nga New Yorku. Ciao nga neve në klubin e mëngjesit. Mirupafshim. Ose të fundit janë Irisa që ka thënë I Kiss a Girl për Icon Pop Song, fiton një dhuratë nga Electronic Line. Ndërkohë radio ishte fjala Barna, Akloida fiton një kurs tek Art Center Tirana. Katër filmat janë Beautiful, Beni e cën vet, Blue is the Warmest Color dhe Braveheart. Dritoni dy bileta për Cineplex. Bravo. Blue is the Warmest Color. Blue is the Warmest Color. Sot vjen zor që e përdorën. Ciao, mirupafshim. E përdorën. Po se ka parë akoma, s'është premierë sonte, prandaj. Alo, shubu. Next thing, we're touching.